دینا کہ اگنور کرتے رہیں. مغفرت کا یہ معنی نہیں کہ آپ ان کے لیے خدا سے مغفرت کی دعائیں مانگا کریں. کافر کے لیے تھوڑی دعا کی مغفرت کی جاتی ہے. یغفر للذین اوور لک, یہاں پہ مغفرت کا معنی ہے اوور لک اپان دیم, اوور لک اپان, ڈونٹ ٹیک نوٹس آف وٹ دے آر ڈوئنگ ٹو یو. اس کا نوٹس نہ لیں. آپ نوٹس لیں گے تو ریئکشنری ہو جائیں گے, ریئکشنری ہو جائیں گے, کینچا تانی ہوگی, ہاتھا پائی ہوگی, وٹ ول بی دیٹ ٹو میٹ ریزر دے آر پاورفل, یو ول بی ان لاس. قل هو للذین, تو یہ ایک بہت پیارا پرنسپل ہے کہ جب تک کوئی گروہ قوت حاصل نہ کرے تو اس نے اوور لک کرنا ہے, اس نے خامخواہ گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالنا. گریبان میں ہاتھ ڈالو گے تب جب آپ قوت حاصل کرو گے. جب مدینہ میں قوت حاصل ہو گئی تو اللہ کریم نے فرمایا ابھی کیا کریں, ابھی ہاتھ ڈالتے ہیں. قل هو للذین آمنوا, قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون, کہ وہ اگنور کرتے رہیں ان لوگوں کو, لا یرجون ایام اللہ, جو عقیدہ نہیں رکھتے اور ڈرتے نہیں اللہ کے عذاب سے. ایام یہ جمع ہے یوم کا, یوم تو ہم استعمال کرتے ہیں اصل میں دن کے معنی میں, اس کے معنی میں دن. لیکن لٹرلی یوم اس پر ایونٹ, یوم کا لفظی مانا کیا ہے ایونٹس وچ آر ٹیکنگ پلیس, ایونٹس. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ دی ایونٹس آف عذاب, کہ لا یرجون ایام اللہ, جو نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. لیجزی قوما, اب اللہ کریم فرماتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دیں کہ آپ اگنور کرتے رہیں, کیونکہ اگر آپ خود ٹریٹ کرتے جائیں گے تو میں آپ کو چھوڑوں گا, کہ انگار جانے اور لوہار جانے, صحیح, کہ آج جانے اور لوہار جانے, پھر آپ خود ہی ڈیل کریں. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ خاموش رہیں, آپ ریئکشنری نہ ہو جائیں, تو عاقبت یہ ہوگا کہ لیجزی قوماً بما کانوا یکسبون, دین آئی ول ڈیل, آئی ول ٹریٹ دیم, آئی ول ریٹالیٹ دیم. صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کہیں, میرے حوالے کر دیں. بازی میں آ گئی, لیجزی قوماً بما کانوا یکسبون. اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ پچیسویں پارے سے جو شروع ہو جاتا ہے, ایک تو اللہ کریم سارے مضامین کو, واقعات کو, سارے بیانات کو کیا کرتا ہے, سمرائز کرتا ہے ایک یہ, تو جب سمرائز کرتا ہے تو وہاں پہ ایک ایک لفظ کی حکمت آپ نے نکالی ہوگی. بازی میں آ گئی, تو اب یہ پچیسویں پارے کے بعد جو غیرحاضری کرنا ہے یہ قطعی حرام ہے, چاہے وہ چچا غالب کرے یا کوئی اور کرے. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسه, جو عمل کر چکا ہے صالح فلنفسه, تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے. ومن اساء, اور جو برائی کر چکا ہے, فعلیہ, وہ بال پڑے گا اس کے اوپر. ثم الی ربکم ترجعون, اور پھر آپ اپنے پروردگار کے ہاں لوٹائے جاؤ گے. تو اب اللہ کریم نے لوٹایا جانا ومن اساء فعلیہ کے بعد ذکر کر دیا. اگر پہلے کہہ دیتے کہ ثم الی ربکم ترجعون فمن اساء فعلیہ, پھر آپ رب کے ہاں لوٹائے جاؤ گے, تو جس نے برائی کی ہے اس کا وبال اس پہ پڑے گا. تو اٹ مین دیٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دی عذاب آف آخرہ. لیکن ہیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ومن اساء فعلیہ, اینڈ دین ہی سیڈ ثم الی ترجعون, مینز کہ موسٹ آف دا ٹائم یو ول فیس دا ہارڈ شپ اینڈ دا عذاب ہیر ان دس ورلڈ. آپ نے یہاں پہ اپنے عمل کا وہ جو ہے نا وہ وبال یہاں پہ آپ فیس کریں گے, اور پھر اللہ کے حال اٹھائے جاؤ گے, وہاں تو باقاعدہ وہاں پہ باقاعدہ کیا کچھ ہوگا, ہاں, سپریم کورٹ آف فلوریڈا, اسی میں ہیئرنگ ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ, اور تحقیق ہم دے چکے تھے بنی اسرائیل کو کتاب, والحکمہ حکومت, وَالنُّبُوَّةَ اور نبوت. تو الکتاب ہم نے سورس آف لا دیا تھا, حکومت پالیٹکس ان کے کنٹرول میں تھا, نبوت علمی قیادت بھی ان کے ہاتھ میں تھی. تو یہ تین سو چیزیں ہیں, نظام ہو, صحیح, سیاست کنٹرول میں ہو, اور علم بھی کنٹرول میں ہو, تو اندھے کو کیا چاہیے, اندھے کو کیا چاہیے, دعاؤں کی, اندھے کو کس چیز کی ضرورت تھی, دعاؤں کو. اللہ کریم فرماتے ہیں جو ضرورت تھی وہ میں نے دے دیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ حُكُومَتْ وَالنُّبُوَّةَ اور نبوت, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے پرووائڈ کیا تھا ان کو طیبات یعنی حلال رزق, وَفَضَّلْنَاهُمْ, اور ہم نے برتری اور فضیلت دے دی تھی ان کو, عَلَى الْعَالَمِينَ, ان کے زمانے کے دیگر اقوام پر. سارے اقوام وہ ان کے زیر نگی تھے. وَآتَيْنَاهُمْ, اور ہم نے ان کو دے دیا تھا, بینات من الامر, واضح احکام, دین کے. امر کا معنی یہاں دین, اور بینات کا معنی کرسٹل کلیئر احکام. کرسٹل کلیئر رولز اینڈ لاس، بینات من الامر واضح احکام اور قوانین دین کے، فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد ازاں جب اس کو سمجھ بوجھ آ گئی. یعنی وہ جو اختلاف کرتے رہے دینی حوالے سے، ایسا نہیں کہ جہالت کی وجہ سے کر رہے تھے، وہ عناد کی وجہ سے کر رہے تھے. کس وجہ سے کر رہے تھے؟ تو جہالت والے گمراہی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے، لیکن ضد اور عناد اور ایروگنس والے کو کبھی معاف نہیں کرتا. بیکاز بائی ڈوئنگ سو از گوئنگ ٹو چیلنج دی اتھارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جو اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرے پھر معاف کرے گا؟ ہاں، یہ تو پھر ایگو کی بات ہوتی ہے. ہماری ایگو کی بات ہوتی ہے، ہم کب پرووائز نہیں کرتے جبکہ ہم کمزور ہیں. اب اللہ تو کسی کے مقابلے میں کمزور ہے نہیں، وہ کیسے کمپرومائز کرے گا؟ بات ذہن میں آ گئی. جب مسئلہ ایگو کا بن جاتا ہے تو انسان کمپرومائز نہیں کرتا، حالانکہ وہ کمزور ہے. کبھی کبھار اسے ایگو کے باوجود کمپرومائز کرنی پڑتی ہے، اسے وڈرال کرنا پڑتا ہے، اسے وڈرال کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ کریم تو کسی کے مقابلے میں کمزور ہے ہی نہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ چیلنج کرو گے اتھارٹی کو. بغیاً بینہم، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ دین کے حوالے سے جو اختلاف پیدا کر چکے تھے، اس کا بنیادی وجہ اس کی کیا تھی؟ بغیاً بینہم، وہ ایک دوسرے کے خلاف پرجڈس ہو چکے تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف پرجڈس ہو چکے تھے، متعصب بن چکے تھے. بغیاً بینہم، یہ ان کی آپس کی حسد و عناد تھی. ان ربک یقضی بینہم، تاکہ آپ کا پروردگار یقضی بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما کانو، اسی چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. ثم جعلناک، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دیٹ واز اے لینتھی پروسیجر وچ ہیڈ ٹیکن پلیس ان دی ٹائم آف بنی اسرائیل، اینڈ لیٹر آن وٹ ہیپنڈ، اب ڈائریکٹ محمد کو مخاطب کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ثم جعلناک علی شریعت من الامر، ثم جعلناک، پھر ہم نے آپ کو ڈیوٹی اسائن کر دی اور آپ کو مقرر کر دیا اور آپ کو دے دیا، علی شریعت من الامر، دین کے اساس پہ ہم نے آپ کو رولز دے دیے، دین کے اساس پہ ہم نے آپ کو شریعہ دے دیا. تو شریعہ کا معنی ایکچوئل ہوتا ہے لاز، شریعہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لاز. فقہ کا بھی لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لاز. کیا معنی ہوتا ہے؟ نہ، دیٹس ٹیکنیکل ٹرم، فقہ اینڈ شریعہ. بٹ دی بیسک ڈفرنس بٹوین شریعہ اینڈ فقہ از یس بٹ وی سیڈ دیٹ فقہ آر ڈیرائیوڈ رولز اینڈ ریگولیشن آر لاز، اینڈ شریعہ از ریویلڈ رولز اینڈ ریگولیشن. صحیح، شریعہ از انچینجبل اپ ٹو دی ڈے آف ججمنٹ. ایز فار ایز اے فقہ ایشو از کنسرن، اے مفتی کین change that issue to the saying of another imam according to the circumstances. نہیں، اس کو اتحاد نہیں کہتے، اتحاد is something else. That is اتحاد inside the مذاہب of the ائمہ. یعنی فار ایگزامپل سم ٹائم دی سچویشن آف دا انوائرمنٹ آر دی ماحول، دی ماحول دیئر ان امریکہ فار ایگزامپل، دیٹ از ناٹ ویری مچ سوٹیبل ٹو اے اسپیسیفک سینگ آف امام ابو حنیفہ ریگارڈنگ اے اسپیسیفک ایشو. سو وٹ یو ڈو دین؟ دین رائٹ اوے وی گو ٹو دی سینگ آف امام محمد if that is applicable, or to the saying and verdict of Imam Abu Yusuf if that is applicable. If not that, then we go right away to the saying of Imam Shafi, Imam Malik, or Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. If that is not applicable, then we go even to Imam Shabi, Sufyan Sauri, Qazi ibn Abi Layla, Sufyan ibn Uyayna, all of them, they were jurists, they were well known jurists. So agar un mein se kisi ek ki deduction wo is andaaz se ke wo sahi applicable hoti hai to hum fatwa de dete us par. Lekin agar koi aisi cheez hum nahi dekh pate, then we apply our mind in the light of Quran and Sunnah. صحیح، وہ مسئلہ پھر اس کے آتا ہے، وہ بہت بعد میں آتا ہے. وہ جو اتحاد والا بکس ہے نا، وہ پنڈورا بکس، وہ ہم بہت بعد میں کھولتے ہیں. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها، آپ اسی کو فالو کر دیں. ولا، اٹ مینز کہ ہمارے شاہد صاحب وہ دین کے ساتھ کافی ٹچ رکھتے ہیں الحمدللہ. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اب دیکھیے یہ لفظ خلیل صاحب، دیٹ از ٹو بی کنسیڈرڈ ان ڈیپتھ اینڈ دیٹ از ٹو بی پانڈرڈ اپان ان ڈیپتھ. کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو شریعہ دے دیا، سو یو آر باؤنڈ ٹو فالو شریعہ. اف آل ادر لاز بینگ فریمڈ آر فیبریکیٹڈ بائی دا ہیومن بینگ، دیز آر ناٹ لاز. اللہ نے اس کا نام رکھ دیا اہوا، کہ یہ خواہشات ہیں، دیز آر ڈیزائرز، دیز آر وشز، ڈیزائر، کیونکہ یہ حکمرانوں کے وش اور ول کے بنیاد پر فریم ہوتے ہیں. صحیح، تو اس لیے اللہ کریم نے اس کا نام کیا دے دیا؟ احوا. ولا تتبع اهواء الذين اور آپ فالو نہ کریں خواہشات اور ڈیزائر ان لوگوں کے لا یعلمون جو جانتے نہیں انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ شریعت کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے خواہشات کے پیچھے چل پڑیں, انسانوں کے پیچھے بنائے ہوئے خواہشات کے پیچھے چل پڑیں تو اللہ کی گرفت ہوگی, اور جب اللہ کی گرفت ہوگی تو کوئی بھی آپ کو پروٹیکٹ نہ کر سکے گا. تو میرے خیال میں یہ تو ایسا وارننگ ہے, بلکہ وارننگ کیا ہے, تھریٹ ہے ہمارے مسلمان حکمرانوں کے لیے. کیوں خلیل صاحب, وہ کون سے علاقوں اپلائی کر چکے اپنے علاقوں میں لاہیں کہ خواہشات ہیں, خواہشات ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ اب یہ جو مسلمان سارے فیس کر رہے ہیں سارے اسلامک اور مسلم ورلڈ میں ڈیفیکلٹیز, اصل میں یہ اللہ کا عذاب ہے اور کوئی ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. یو ڈو بلیو سر, اب کبھی یہی بلیو کہ یہ کیا ہے, انہوں نے خواہشات کو فالو کرنا شروع کر دیا اللہ کے دین کو چھوڑتے ہوئے, تو عذاب. انہم لن یقنوا عنک من اللہ شیئا, تاکہ کہ سارے لوگ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے یا دفاع نہیں کر سکتے آپ سے, من اللہ اللہ کے عذاب میں سے شیئا توڑا سا حصہ بھی. وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض, اور تاکہ ظالم یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور آپ کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا اس وقت, ظالم وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن آپ کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا جب آپ گرفت میں آ جائیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, وہ دوست متقین کا. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ, یہ عبرتیں انسانوں کے لیے. بصائر یہ پلورل ہے بصیرہ کا, پلورل ہے بصیرہ کا. اینڈ بصیرہ مین دا لائٹ یو ہیو انسائڈ یور ہارٹ اینڈ مائنڈ. ایک ہوتا ہے بصارت, مجھے دیکھیے, ایک ہوتا ہے بصارت. تو بصارت وہ لائٹ ہے جو آپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے, جس کے اساس پہ آپ ویزیبل چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اور بصیرہ وہ لائٹ ہے جو اللہ کریم آپ کے ہارٹ اور مائنڈ کو دے دے, جس کے اساس پر آپ حق اور باطل کی امتیاز کرتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے کہ وہ لائٹ یہ قرآن ہے. ہذا بصائر للناس, وہ لائٹ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ہذا بصائر للناس, یہ عبرتیں بصیرتیں للناس انسانوں کے لیے. وہدن اور ہدایت, و رحمت اور رحمت لقوم اس قوم کے لیے ہوتی نو جو یقین کرتے ہیں. ہم حسب الذین اجترحوا السیئات, آیا حسب الذین ہم حسب الذین, آیا لوگ یہ سمجھ چکے ہیں وہ لوگ اجترحوا السیئات جنہوں نے برائیوں کا احتساب کیا ہے, ان نجعلہم کالذین آمنوا کہ ہم انہیں ایکول بنا دیں گے, مساوی بنا دیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا چکے اور عمل صالح کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھ سکتے جی کنسپٹ, اگر لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ ہم کوئی ڈیفرنشیٹ نہیں کریں گے ان لوگوں کو جو شرک کر رہے ہیں, جو گناہ کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو جو توحید پہ قائم ہیں اور سنت کی اتباع کر رہے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا ہم ان دونوں کو ایکول ٹریٹ کریں گے؟ ایکول ٹریٹ کر, اللہ کریم فرماتے ہیں اگر لوگوں نے یہ سوچا ہے تو دیٹس اے کریزی کنسپٹ, اس کنسپٹ کو آپ ڈراپ آؤٹ کر دیں. ہم حسب الذین, کیا یہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں, اجترحوا السیئات وہ لوگ, اجترحوا السیئات جو برائیاں کرتے رہتے ہیں, نجعلہم کہ ہم انہیں مساوی بنا دیں گے ان لوگوں کے ساتھ, آمنو جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, سواء محیاهم و مماتهم کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا. اللہ کریم فرماتے ہیں نہ ان کا جینا برابر ہے اور نہ ان کا مرنا برابر ہے, اور مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ٹریٹمنٹ بھی برابر نہیں. صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں مشرک کا جینا اور مومن کا جینا, وہ یا سبحان اللہ, وہ بین عما بون بعید, ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. مشرک کی موت اور مومن کی موت, بہت بڑا فرق ہے درمیان میں. موت کے بعد مشرک کو کیا کچھ ہوگا اور مومن کو, بہت بڑا فرق ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیر بی نو اینی ایکوالٹی ان دس ریگارڈ, دے ول ناٹ نیور بی ایکول ٹو ایچ ادر, neither in their life nor in their death and not after death, in the life after death. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کنسپٹ اپنایا ہے سا اما یحکمون, ان کا یہ کنسپٹ بڑا برا کنسپٹ ہے. سا اما یحکمون, بڑا برا یہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض, اور پیدا کر دیا ہے اللہ کریم نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کے یقینی طور پر. ولتجزا کل نفس بما کسبت, اور عاقبت یہ ہے کہ اللہ کریم بدلہ دے دے گا کل نفس ہر ایک کو, بما کسبت اس کے عمل کے اساس پر, وہم لا یظلمون اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. افرائیتا, من اتخذ الہ هواہ افرأیتا, کیا آپ دیکھ چکے ہیں من اس شخص کو, اتخذ الہ هواہ جس نے بنا دیا ہے اپنے خواہش کو, الہ ہوا جس نے بنا دیا ہے الہ اپنے معبود کو, ہوا اپنی خواہش, اپنی معبود کو اپنا خواہش بنا دیا ہے, اپنی معبود کو اپنا ایسا نہیں کہا کہ اپنے خواہش کو معبود بنا دیا ہے, اپنے خواہش کو عربی گرامر میں اسی میں اتنا زور نہیں, گمراہی کا وہ کنسپٹ جو اللہ ان کے حوالے سے پیش کر رہا ہے وہ کنسپٹ اتنا کلیئر نہیں تھا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جنہوں نے اپنے معبود کو اپنا خواہش بنا دیا ہے, ایسا نہیں کہا کہ اپنی خواہش کو معبود بنا دیا ہے, نو دیٹس اے لٹل بٹ لائٹ, دیٹس اے لٹل نہیں, اپنے معبود کو اپنا خواہش بنا دیا ہے. افرأیت من اتخذ الہ هواہ وضلہ اللہ, اور گمراہ کر دیا اللہ کریم نے اس کو, علا علم العقل کے باوجود, علم کا معنی یہاں عقل, کہ اللہ کریم نے گمراہ کر دیا اس کو علا علم العقل کے باوجود. کیوں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی عقل بھی اپلائی کریں, مجھے دیکھیے وہ جو میں نے کہہ دیا, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, اللہ نے کتنا احسان کیا آپ کو جو بھجوایا, اللہ نے کتنا احسان کیا آپ کو جو بھجوایا, ہمارے تو خدا ہی کا تصور کچھ عجیب تھا, اور خدا کا نہیں خداؤں کا تصور کچھ عجیب تھا, ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق اور اپنی فائنانشل پوزیشن کے مطابق اپنے لیے خدا بناتا ہے, صحیح, جس طرح ہم گاڑیاں خریدتے رہتے ہیں, صحیح, تو خلیل صاحب کے ساتھ مرسڈیز ہوگا فائنانشل پوزیشن, آصف صاحب کے پاس مرسڈیز ہوگا, میرے پاس کوئی انڈا قسم کا ہوگا فائنانشل پوزیشن, آپ کے پاس کوئی انفینٹی ہوگا, اس کے پاس کچھ اور ہوگا, تو ان کے خدا بھی اسی فائنانشل پوزیشن پر بیس کر دیتے. کوئی زیادہ مالدار ہوتا اس کا خدا وہ پریشیس سٹون کا بنا ہوتا, وہ گولڈ کا بنا ہوتا, وہ کیا دوسرا کہتے ہیں پلاٹینم, پلاٹینم تو پلاٹینم کا بنا ہوتا فار ایگزامپل, کیونکہ وہ فائنانشلی افورڈ کر سکتے تھے, صحیح, پھر اس سے ذرا نیچے لوہے کا بنا ہوا ہوتا, پھر ایک سادہ پتھر کا بنا ہوا ہوتا, جو غریب ہوتے تھے وہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے کچھ چیز بنا رہے تھے, آٹا گوند کر اس سے کچھ بنا رہے تھے, صحیح, کھجور گوند کر اس سے کوئی بنا رہے تھے, ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ان کے اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی, کہ آدمی جس چیز کو زیادہ لائک کرتا تھا اسی سے اپنا خدا بنا رہتا, آدمی کی محبت گولڈ سے ہوتی تو خدا بھی گولڈ کا بنا رہتا, اور آدمی کھانے کا زیادہ شوقین ہوتا تو خدا بھی آٹے کا بنا رہتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو کھجور بڑے پسند تھے, اس نے کھجور کو کوٹ کر اس کا ایک اسٹیچو بنا دیا تھا, کھجور اس کو کوٹ کر اس کا ایک اسٹیچو بنا دیا تھا, بڑا میٹھا خدا تھا, سویٹ گارڈ, صحیح, سویٹ گارڈ, سویٹ ڈش نہیں سویٹ گارڈ تھا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں ایک بار مجھے بھوک لگی, پھر مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا تو میں نے خدا کا ایک ہاتھ کھایا, فرماتے فتذکر تو غضب ابی, جب میں نے کھا لیا اور ہوش ٹھکانے لگ گئے تو میں نے کہا اف آپ کا باپ, کیونکہ تو جینس کا مسئلہ تھا, عمر کا باپ تھا تو عمر کا غصہ تو مشہور ہے, تو اس کے باپ کا غصہ بھی ان دی سیم جینس, تو اس نے کہا فتذکر تو غضب ابی, میں نے کہا خدا وندہ میرے باپ تو اتنے غضبی آدمی ہے, وہ تو آ گئے اور خدا کی یہ حالت دیکھی تو اٹھا کر مجھے دیوار پر پھینک دے گا, صحیح, فاتح تو باقی الی امی, میں روتا ہوا اپنی امی کے پاس آیا, بچے کو جو تکلیف ہو جاتی ہے تو دوڑ کے کہاں آ جاتا ہے, صحیح, کیونکہ باپ کے پاس جاتا ہے باپ تو ابھی تک پر لگا دیتا ہے, کیا روکت روتے رہتے ہو, صحیح, اور ماں اس پہ دلاسا دے دیتی, صحیح, تو وہ کہتے ہیں میں ماں کے پاس دوڑ کے آئے کہ امی ذرا مشکل کشائی کر دیں, کیا ہوا, میں نے وہ خدا کا ہاتھ کیا ذرا کھجور چاہیے تاکہ میں وہ ہاتھ ریپیئر کروا دوں, تو اس نے کھجور کا انتظام کر دیا اور میں نے ہاتھ ریپیئر کروا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اولم تکن عندکم عقول, عمر آپ لوگوں کے پاس اس وقت عقل نہیں تھا, عمر نے کہا جی عقل کیوں نہیں تھا, عرب تو فارس اور روم تک بزنس پر قبضہ کر چکے تھے بل گیٹ کی طرح, یعنی اس کا عقل عقل دنیا امور میں تو اتنا کام کر رہا تھا کہ فارس کے ساتھ ان کی تجارت, جی ہاں, روم کے ساتھ ان کی تجارت, یمن کے ساتھ تجارت, سیریا کے ساتھ تجارت, خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دادا ہاشم, اپنے پر دادا حضرت عبد المطلب کے باپ ہاشم, وہ اتنے بڑے بزنس مین تھے کہ وہ تو سال کے 12 مہینے یہ روم اور ترشیا اور سیریا, حتیٰ کہ وہ مر بھی گئے تو فلسطین میں مر گئے, کیا مر گئے, فلسطین میں مر گئے, سفر سے آ رہے تھے قافلے میں تو فلسطین میں مر گئے, تو سارے لوگ اتنے بڑے تاجر قسم کے لوگ تھے, تو حضور نے فرمایا اولم تکن عندکم عقول, آپ لوگوں کے پاس عقل نہیں تھا, حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دے دیا, کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایا, یہ عقول عقل تھے ہدایت نہیں تھی, عقل کیا ہدایت نہیں تھی, کیا سبحان اللہ, کتنے پیارا جواب ہے حضرت عمر, كانت عندنا عقول ولكن لم تكن هدايه. وَاضَلَّ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ الْعُرْ جِسَي گُمْرَا کر دیا اللہ تعالیٰ نے عقل کے باوجود وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِ اور اللہ نے سیل لگا دیا اس کے کان پر وَقَلْبِ اس کے دل پر وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِ غِشَاوَةً اور ڈال دیا اس کے آنکھوں پر پردہ فَمَنْ يَهْدِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اب یہ کام تو اس کے ساتھ اللہ نے کر دیا اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے تو اس نے تو ہدایت کے دروازے اوپر بند کر دیے تو اللہ کریم فرماتے اب اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا. فَمَنْ يَهْدِ بعد اللہ تو کون ہدایت دے گا اس کے اللہ کے بعد افلا تذکرون کیا آپ لوگ ابھی تک سوچتے نہیں وقالوا کہ دیتے مایا الا حیات الدنیا میں تین چار پانچ مقامات پر آپ کو لے گئے تھے سوال تھا ایسے وقالوا رے لوگ کہتے ہیں ماہیا کہ جس زندگی کا محمد تذکرہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی وہ نہیں ہے الا حیات الدنیا مگر یہ دنیا والی زندگی نموتو ونحیا ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ یہ موت و حیات کے حوالے سے پیننسلا کے لوگوں کے عقائد مختلف تھے. پیننسلا کے لوگوں کے عقائد مختلف تھے. کچھ تو ایسے تھے جو ری انکارنیشن کے قائل تھے جس طرح ہندو ہوتے ہیں تناسخ کے قائل تھے کہ روح یہاں سے نکل کر کسی دوسری انٹیٹی میں داخل ہو کر پھر آ جاتی ہے واپس. اور میں نے لطیفہ بھی سنا دیا تھا یاد ہے آپ یہاں سے پھر آپ اس کو سنیں تو میں لطیفہ سنا دیا تھا تو آپ پھر خلیل صاحب کو اور چچا خالد دونوں کو سنائیں گے. یہ ایک بات. دوسرے وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہاں موت بھی ہے موت لیکن یہ دوسرے زندگی کا تصور جو محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی کریزی قسم کا تصور ہے اس کا کوئی تک نہیں بنتا کوئی بس موت آ گیا اور مسئلہ ختم اور تیسرے وہ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ محمد جس زندگی کا تذکرہ کر رہا ہے وہ یہ زندگی ہے جو ہمیں ملی ہے لیکن یہ اس کی مسکنسیپشن ہے کہ وہ دوسرے موت کے بعد زندگی کا تذکرہ کر رہا ہے مزینہ. اور یہ مسئلہ تھا قیامت کے حوالے سے بھی کچھ لوگ ہوتے جو تو اس دنیا کو ابدی فار ایور یا ایور لاسٹنگ باقی انٹیٹی کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں. ایک دوسرے وہ لوگ تھے جو اس کے قائل تھے کہ اینڈ تو اس کا ہے لیکن پھر لائف مائف کا کوئی تک نہیں بنتا. تو یہ مختلف قسم کے کنفیوزڈ کانسیپٹ وہاں ڈیولپ ہو چکے تھے صحیح. اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو موت و حیات ہے خدا کا اس سے کیا تعلق ہے بلکہ خدا ہے ہی نہیں. خدا ہے ہی نہیں یہ آٹو ڈائنامک سسٹم ہے خود حرکی جسے کہتے ہیں خود اپنے طور پر چلنے والا جس کے پیچھے کوئی موٹو ہے نہیں جس کے پیچھے کوئی چلانے والا اور پش کرنے والا ہے ہی نہیں جس کے پیچھے کوئی ڈرائیو کرنے والا ہے ہی نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جسے آج کے دور میں ہم دہری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں دہری ایتھیسٹ. آصف صاحب کیا کہتے ہیں اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. تو یہ ایتھیسم والے تھے وہ حضور کے زمانے میں بھی تھے کہ ماہی اللہ حیات الدنیا نموتو ہم انسان مرتے ہیں ونحیا اور پیدا ہوتے ہیں وما یولکنا الا الدہر اور ہمیں نہیں مرواتا مگر زمانے کا چال چلن. زمانے کا چلنا یعنی دیکھ ایکڈیمک. وما لهم بذلك من علم نہیں ہے ان کے لیے اس مسئلے پر کوئی دلیل ان ہم الا یظنون یہ ان کے امیجنیشنز ہیں ان ہم نہیں ہے یہ لوگ الا یظنون مگر امیجن کرتے رہتے ہیں. ظن کا معنی امیجن. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھائے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات کرسٹل کلیئر ما کان حجت. آیات کس حوالے سے؟ لائف آفٹر ڈیتھ کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ لائف آفٹر ڈیتھ کے حوالے سے. تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر یہ حقیقت ہے تو ہمارے باپ دادے ابھی تک کیوں زندہ نہیں ہوئے؟ صحیح. بڑی سپرفیشل قسم کی ریئیکشن وہ ظاہر کر دیتے ہیں. یہ ریئیکشن ہے کس قسم کی ہے؟ سپرفیشل قسم کی سطحی قسم کی. ان ڈیپتھ نہیں جاتے کہ بھائی محمد نے یہ کب کہا کہ یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا کل آپ کا باپ مر گیا تھا تو آج آپ مر جائیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا پرسوں آپ کا دادا مر گیا تھا تو ایک دن پہلے وہ زندہ ہو جائے گا. نہیں محمد پاک تو یہ کہہ دیتا ہے کہ مریں گے آپ نمبر وار لیکن زندہ ہوں گے ایٹ ونس. مریں گے آپ نمبر وار اور زندہ ہوں گے ایٹ ونس. تو ان کا ریئیکشن ما کان حجتوں تو نہیں ہے ان کا رد عمل الا انقادو مگر یہ انقادو کہ وہ کہہ رہے تھے ایتو بے آبائنا لے آئیں بے آبائنا ہمارے باپ دادوں کو ان کن تم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں قل آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ساتھ اس مسئلے میں آرگومنٹس نہ کریں کیونکہ آرگومنٹس والے لوگ نہیں جاہل لوگ ہیں یا یہ ضدی لوگ ہیں. قل آپ کہہ دیجئے اللہ یحییکم اللہ کریم زندہ کرے گا آپ کو قل اللہ اللہ کریم یحییکم زندہ کرتا ہے آپ کو یعنی زندگی دے دیتا ہے ثم یمیتکم پھر مرواتا ہے آپ کو ثم یجمعکم اور پھر جمع کرے گا آپ کو الی یوم القیامۃ قیامت کے دن لا ریب فی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں کی میجارٹی ان کے پلے بات نہیں پڑتی وللہ ملک السماوات اور اللہ کے لیے اختیار آسمان اور زمین کا ویوم تقوم الساعۃ اور جس دن قیامت قائم ہوگی یوم اکثر المبطلون تو اسی دن بڑے لاش میں ہوں گے باطل پرست لوگ وترا کل اور مبطل مبطل کا ایک معنی ہوتا ہے باطل پرست جو غلط سلط باتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے ایک یہ اور مبطل کا دوسرا معنی ہوتا ہے جو حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے صحیح who is going to temper with the reality and the facts tempering کہتے ہیں temper کرنا کہ آدمی کو رکڑ میں تبدیلی کروانا چاہے صحیح وہ پیلٹ میں جس طرح کر دیا ہے صحیح تو اس کو کہتے ہیں مبتل یومئذ یکثر المبطلون وترى كل امة جاسية وترى كل امة اور آپ دیکھیں گے كل امة ہر امت کو جاسية جمع شدہ اللہ کے سامنے کل امت تدعا ہر ایک امت تدعا اسے بلایا جائے گا الا کتاب یا اس کے ریکارڈ کی جانب اس کے ریکارڈ کی جانب کے لیٹس گو ٹو سپریم کورٹ صحیح کل امت تدعا الى کتابها اليوم تجزون آج کے دن بدلہ دیا جائے گا آپ لوگوں کو ما کنتم تعملون اس چیز کا جو آپ عمل کرتے رہے ہاذا کتابنا یہ ہمارا ریکارڈ ہے جو ہم نے بنایا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہاذا کتابنا یہ ہمارا ریکارڈ ہے جو ہم نے بنا دیا ہے. اس کے ساتھ کسی نے ٹیمپرنگ میمپر نہیں کی کسی نے ڈبل سٹیمپ نہیں لگایا. ہذا کتابنا یہ ہمارا ریکارڈ ہے ینطق علیکم بالحق جو گواہی دیتا رہے گا بولتا رہے گا آپ کے مقاب کے حوالے سے بالحق سچائی کے مطابق بالحق سچائی کے حوالے سے انا کلنا نستنسخو ہم یعنی ہمارے فرشتے ہم نستنسخو لکھتے رہے ما کنتم تعملون وہ چیز جو آپ عمل کرتے رہے. تو ایک ہوتا ہے کتابت ایک ہوتا ہے کتابت اور ایک ہوتا ہے نسخ. آپ یہ لکھیں مسئلہ اللہ کریم نے یہاں لفظ بڑا عجیب کہہ دیا. تو کتابت کو ریمو انک سے ریمو انک سے یا وہ کیا ہوتا ہے وہ وائٹ قسم کا پین وائٹ آؤٹ یا وائٹ آؤٹ سے یا اریزر سے یا اریزر سے اسی سے کتابت کا خاتمہ کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا انا کنا نستن سے ہو نسخ کا اصل معنی ہوتا ہے جب پتھر کے اندر کوئی چیز اور لکائی کھو دی جائے پتھر کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں نہیں یعنی وہ جو تراشیدہ تو اردو میں یار فارسی میں کہتے ہیں پتھر چل گیا کچھ چینجز شروع ہو گئی تراشیدہ ہم نے کہا کہ آپ بولنے پہ آ جائیں گے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو زیادہ مناسب کیا ہوگا جو زیادہ گہری لکائی ہوتی ہے جس کو آپ آسانی سے ہٹائی بھی نہیں سکتے. نو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انگلش چلو اوکے کیلیگرافی کا اوپر لکھی جاتی ہے نا اسکلپچر ہاں تو اللہ کریم فرماتے ہیں نا کننا نستن سے تو ہم نے ایسی لکائی کر دی جس طرح وہ پتھر پہ تراشیدہ لکائی ہوتی ہے یعنی مینز کے ریمو کرنے اور اریز کرنے اور واش آؤٹ کرنے کا کوئی تصور نہیں. انا کننا نستن سے کو ہم بڑا پکا لکھتے رہے یہاں سارا ترجمہ ہم کریں گے کیا پکا لکھنا انا کلنا نستنسکو ہم بڑے بد کا دیکھتے رہے ما کن تم تعملون وہ جو آپ عمل کرتے رہے فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لا چکے وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے صالحات کے فیدخلہم ربهم فی رحمت داخل کرے گا ان کو ان کا پروردگار اپنے رحمت کے اندر ذالک هو الفوز المبین یہ بہت بڑی کامیابی ہے وام الذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں افلم تکن انہیں کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نہیں تھے میرے آیات کے پڑھائے جاتے تھے آپ کے سامنے فاستکبرتم تو آپ لوگوں نے اس کے مقابلے میں اپنے کو بہت بڑا جانا فاستکبرتم آدمی جس بات کو جس بات سے اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے تو اس بات کو سنتا ہی نہیں وزن آگے وزن اب اگر کوئی آدمی فار ایگزامپل آئی گیو ایگزامپل دو آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ویری ایلیمنٹری اسٹوڈنٹ باولی قرآن سننا لیکن اگر کسی آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں قاضی صاحب سے زیادہ قرآن کو جانتا ہوں وہ حق مجھے سنے گا وزن میں آگے کوئی استقبار کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے اس کا دعویٰ یہ کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں تو مجھے کبھی نہیں سنے گا تو اللہ کریم فرماتے کہ میری آیات ان بدبختوں کے سامنے پڑھائے رہا وہ کہتے ہیں ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں تو سنتے نہیں اسے کہتے ہیں استقبار یہ اونلی ٹو میک یور کنسپٹ کلیئر ادروائز آئی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پٹس آن دا رائٹ ڈائریکشن ریگارڈنگ ہولی قرآن اینڈ سنت افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نہیں آیات ہمارے تتلا علیکم کہ پڑھائے جاتے تھے اور تلاوت کیے جاتے تھے آپ کے سامنے فاستکبرتم تو آپ لوگوں نے اپنے کو اس سے بڑا جانا تو انکار کر دیا وکنتم قوما مجرمین اور تھے آپ لوگ قوم جرم کرنے والے تو جرم از کرائم اینڈ ذنب از سین وکنتم قوما مجرمین اور تو اٹ مینز میں مجھے دیکھیے کہ ساورن انٹیٹی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں سارن انٹیٹی پولیٹیکل سائنس میں سٹیٹ کا جو تصور ہوتا ہے شریعت میں بھی اور عام پولیٹیکل سائنس میں بھی کیونکہ یہ اسے کہتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان امور کو کہتے ہیں نوامیس الہیہ نوامیس الہیہ مین کامنلی نون ٹو ایوری پروڈنٹ ہیومن بینگ آر کامنلی نون ٹو ایوری کمیونٹی کہ ہر ایک کمیونٹی کو ایک چیز معلوم ہے اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ اونلی ٹو شریعہ اور ڈزنٹ ریلیٹ ٹو امریکہ اور برطانیہ اور سمتھنگ لائک دیٹ بٹ کامنلی نون ایوری ویئر کامنلی نون ایوری ویئر تو اس کو کیا کہتے ہیں شاہ صاحب نے کیا لفظ کہہ دیا بولے نوامیس الہیہ نوامیس الہیہ نوامیس الہیہ مین سیکرٹس آف گاڈز صحیح یا گاڈز سیکرٹس وچ ہی ہیز پٹ دیئر ان دی مائنڈ آف دا ہیومن بینگ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کریم نے انسان کے نیچر میں رکھی تو اسٹیٹ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے چار پلرس کا یا اس کے ہوتے ہیں چار فیکٹرس پلرس نہیں بلکہ چار فیکٹرس اجزائے ترکیبی اجزائے ترکیبی فرسٹ ٹیریٹری کوئی زمین چاہیے اس کو نمبر دو پاپولیشن کوئی ڈیزرٹ میں جہاں انسان رہتا نہیں وہ اسٹیٹ تو نہیں ہوتی اگر آپ کسی کو سارا ایسے نہ سارا دے دے اور اس میں ایک بھی انسان نہیں رہا کہ یہاں سے آپ کی باؤنڈری ہے کا اسٹیٹ ہے بھائی کیا اسٹیٹ اس میں کیا ہے میں سارا میں کیا کروں اس کو اسٹیٹ نہیں کہا جاتا صحیح تو فرسٹ اور نمبر دو پاپولیشن اور نمبر تین گورنمنٹ لیکن نمبر تین گورنمنٹ سے پہلے یا اس کے بعد لکھیں جو بھی ہو ترتیب جو بھی ہو گورنمنٹ اور نمبر فور سارنٹی خود اختیاری اگر خود اختیاری نہ ہو پھر بھی اسٹیٹ نہیں ہوتا وہ سبجیکٹ ٹو سمباڈی ایلس وہ اسٹیٹ نہیں کہتے کیونکہ اسے کنٹرول کیا جاتا ہے کبھی کسی اور سے اس کو پھر پولیٹیکلی قانونی کہتے ہیں صحیح ایٹ دیٹ ٹائم وی آر کنٹرول بائی دا برٹشرس وی اینڈ خلیل صاحب بوتھ ناٹ اونلی ایلس خلیل صاحب آلسو بنگلہ دیشی پیپل آلسو برما پیپل دے ور آلسو آل دا عربین پیپل بٹ موسٹ آف دا ورلڈ دیٹ واز کنٹرول بائی دا برٹشر تو اس زمانے میں ہندوستان کوئی اسٹیٹ صحیح کیا تھی کالونی کیونکہ سارنٹی نہیں تھی سارنٹی نہیں تھی ٹیریٹری بھی تھی پاپولیشن بھی تھی صحیح گورنمنٹ بھی تھی لیکن سمجھداری نہیں تھی ذہن میں آگئی تو سن اور جرم جرم یا کرائم کرائم کی ڈیفینیشن کیا ہے تو کرائم کی ڈیفینیشن لکھیں اے پریکٹس آر اے ڈیڈ وچ از اگینسٹ لا اینڈ ہیونگ اے سینکٹیٹی بیانڈ ہیونگ اے سینکٹیٹی بیانڈ کہ قانون کے تو مخالف ہے لیکن اس کے پیچھے سزا کا تصور بھی موجود ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کرائم اگر اللہ کے خلاف اور سزا کا تصور موجود ہو وہ کرائم نہیں ہوتا یہی اپنا سر پیٹنا ہے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ سورن انٹیٹی کے آیات سے انکار کرنا, سورن انٹیٹی کے آیات سے انکار کرنا. دیکھیے جی, مجھے دیکھیے, اب آدمی ریڈ لائٹ کو کراس کر دے, دیٹس آلسو کرائم, بٹ دیٹ از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل کرائم, دیٹس اے لیگل کرائم, دیٹس ناٹ اگینسٹ دا فنڈامنٹل لا, دیٹس اگینسٹ لا, صحیح. لیکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف آدمی جائے, یا سبحان اللہ, دیر از نو اینی ایکسکیوز. کانسٹیٹیوشن کے خلاف, کانسٹیٹیوشن کو آپ چیلنج کریں, وہ فنڈامنٹل لا کے خلاف ہے, وہاں کوئی گورنمنٹ معاف نہیں کرتی. ہائیڈریزن کا مقدمہ چلا رہتی ہے, کیا چلا رہتی ہے؟ تو یہاں اللہ وہ تصور دے رہے تھے, وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ, آپ تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہے تھے, کیونکہ اللہ کی سورنٹی کو چیلنج کر رہے تھے. کتنا پیارا تصور ہے, یہ لکھ کے ادروائز خلاف کنفیوژ ہو چکا. فائدہ مجھے لا اینڈ شریعہ کے کمپیریٹو اسٹڈی نے لے لی, یہاں سے کمپیریٹو. پیدا قیل ان وعد اللہ حق, اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, والساعت, اور وہ گھنٹہ, ساعت کا اصل معنی ہوتا ہے کیا, گھنٹہ, والساعت, اور وہ ٹائم یا گھنٹہ, لا ریب فیہ, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں, قلتم, تو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں او کافرو, ما ندری مساحا, ہم نہیں جانتے کون سے گھنٹے کی بات ہو رہی ہے, گھنٹے تو آتے رہتے ہیں, یہ بڑے شیطان لوگ تھے. ویسے قل تم آپ کہہ دیتے ہیں, ما ندری مساحا, ان نظن الا ظن, ان نظن, ہم نہیں سمجھتے یہ تصور, الا ظن, مگر خواب و خیال, الا ظن مانا مگر, دیٹس اونلی ڈریم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹس اونلی ڈریم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما نحن بمستيقنين, اور نہیں ہم ایسی بات پہ یقین کرنے والے, وبدا لهم سيئات ما حملوا, وبدا لهم سيئات ما حملوا, اور ظاہر ہو چکے ان کے لیے سيئات ما حملوا, عذاب ان کے اعمال کے پس منظر میں, وحاق بهم, اور نازل ہو گئے ان کے اوپر, ما كانوا بيستهزئون, وہ عذاب جس کا یہ تمسخر اڑاتے ہیں, وقیلا اليوم ننساكم, اور کہا جائے گا قیامت کے دن, اليوم, کہ آج کے دن, ننساكم, ہم چھوڑتے ہیں آپ کو عذاب میں. ننسا کا اصل معنی مین فارگیٹفلنس, نسیان, بھلا دینا. اليوم ننساكم, آج کے دن ہم آپ کو بھلا دیتے ہیں, انٹینشنلی, ایسا نہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں, نہیں, ہم نے بھلا دیا, ہم نے بھلا دیا. اليوم ننساكم, آج کے دن آپ کو بھلا دیتے ہیں, کما نسیتم, جس طرح آپ لوگ بھول چکے تھے, لکھا یومکم ھذا, آپ کے اس دن کے ملاقات کو, باز بادل موت کو آپ بھول چکے, بلیف نہیں کر رہے تھے, تو آپ اس پر بلیف نہیں کر رہے تھے, آپ اسی کو اگنور کر چکے تھے, آج کے دن ہم آپ کو اگنور کر گئے, لیو دے ملوں. وما لكم من نار, اور ٹھکانا آپ کا جہنم ہے, وما لكم من ناصرین, نہیں آپ کے لیے من ناصرین کوئی ہیلپر, ذالکم بانکم, یہ اس وجہ سے, بانکم, اتخذتم آیات اللہ, کہ آپ لوگوں نے, اتخذتم آیات اللہ, بنا دیا تھے اللہ تعالی کے آیات کو, ہزوا مسخرا. تو یہ پہلی والی آیت جو گزر گئی سورہ طہٰ, طہٰ وہاں پہ چلے جائیں, تو وہاں کہاں, سورت نمبر 20 آیت نمبر 20 16 سپارے کے بالکل آخری ہے, کذالک الیوم تنسا, آیت نمبر 126 بلکہ 124 تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے, 321 آیت نمبر 124 ومن اعرض عن ذکری, اور جو بھی منہ موڑ چکا ہے عن ذکری, ہمارے ذکر سے, یعنی ہمارے ریمائنڈر سے, قرآن کیا ہے ریمائنڈر, فإن له معيشة ضنكا, تو اسی کے لیے ہوگا معيشة ضنكا, اسی کے لیے ہوگا معيشة ضنكا, تنگ معيشة, ضنكا کا معنی تنگ, یعنی ہی ول بی ان ڈپریشن, وہ ڈپریشن میں ہوگا, سیٹسفائڈ نہیں ہوگا. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ معیشت دنکا سے مراد عذاب قبر, کہ اس کو قبر میں عذاب دی جائے گی, آخرت سے پہلے خبر میں عذاب دی جائے گی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور ہم زندہ کریں گے اس کو قیامت کے دن آما. اب آما کہتے ہیں نابینا کو, بلائنڈ کو. ہی ول ناٹ بی بلائنڈ آف آئیز, ہی ول بی بلائنڈ آف ہارٹ. صحیح, اعمل قلب لکھی, دل کا اندھا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قال وہ کہے گا رب, تو وہ اس کے حرکات جو قیامت کے دن ہوں گے وہ مجنونوں جیسے ہوں گے. دل کا اندھا جو ہوتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا, تو اس کے حرکات کیسے ہوتے ہیں؟ مجنون. تو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کا معنی یہ کہ ہم اس کو پاگل بنا کے اٹھائیں گے. اللہ بچائے, کہ قیامت کے دن وہ مجنون ہو کے اٹھے گا, وہ دیوانہ کریزی ہو کے اٹھے گا. قال رب, وہ کہے گا زبان حال سے, وہ کہے گا زبان حال سے, زبان قال سے نہیں, بولتا نہیں, یعنی اس کی حالت یہ کہتی رہے گی. صحیح, یہ اڑی اڑی سی رنگت. پھر آگے پھر ہم اپنے سے پوچھے, قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. وہ ایک شعر ہے, پتہ نہیں اس کا پہلا مصرع کیا ہے, لیکن دوسرا مصرع اس کا ہے کہ آنکھیں زبان نہیں ہے مگر بے زبان نہیں, آنکھیں زبان نہیں ہے مگر بے زبان نہیں. پہلے مصرع کا مفہوم یہ کہ آپ کی آنکھیں آپ کی حال کی گواہی دیتی ہیں. آپ کی آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے, تو پیچھے کہا کہ آنکھیں زبان نہیں ہے مگر بے زبان. یہ زبان تو نہیں, لیکن ایسی بے زبان بھی نہیں کہ آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ آنکھیں کیا کچھ کہہ رہی ہیں, جسے ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں فیس ریڈنگ. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا فیس ریڈنگ یہ ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا, ہم تو ٹھیک ٹھاک کا قلمند آدمی دنیا کنٹرول کر رہے ہیں, آج تو پاگل بن گئے. قال رب لما حشرتنی عاما وقد كنت بصیرا, اور میں تو تا بڑا زی عقل آدمی. قال اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا, اسی طرح آپ کے پاس آئے تھے میرے آیات, فنسیتہ, آپ بلا بیٹھے آپ میرے آیات کو. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, آج کے دن آپ کو اسی طرح ہم نے بلا دیا, ہم نے آج کے دن آپ کو جس طرح آپ ہمارے آیات کو بلا چکے تھے, تو اس طرح آج کے دن ہم نے آپ کو بلا دیا, عقل آپ کو واپس نہیں لوٹایا. صحیح, کیونکہ یہ اب یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہی ہے دین کے سمجھ کے لیے. یہ آپ نے امپلائڈ بھی یہاں سے کنسپٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نکال دیا کہ یہ عقل آپ نے سب سے پہلے کس لیے استعمال کرنی ہے, دین کے سمجھ کے لیے. اب متعلقہ شخص نے دین کے لیے استعمال ہی نہیں کر دیا, اللہ کے لیے نے وڈرا کر دیا. یا سبحان اللہ, ایسے آصف صاحب یہ ہمارا بوڑھا جو ہے کمال کرتا ہے. اس بوڑھے کو بھی اللہ کریم نے کیا کیا اپروچ دیا. کذالک نجزی من اسرفا, اور اسی طرح ہم ریٹالیٹ کرتے ہیں اس کو اسرفا, جو ٹرانسگریشن کرتے ہیں. اسراف کا معنی ٹرانسگریشن, جو باؤنڈریز کراس کرتے ہیں, اپنے باؤنڈریز کراس کر دیے تو ہم اس طرح ریٹالیٹ کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى, اور آخرت والے عذاب کوالٹی میں سخت, کوالٹی میں سخت اور ٹائم وائز وَأَبْقَى ایور لاسٹنگ, ختم ہونے والی ہے. کبھی تو پنشمنٹ سخت ہو جاتی ہے لیکن گھنٹے کے لیے ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہے تو سخت لیکن ایور لاسٹنگ, وہ اب نہ ختم ہونے والی. ایسا نہ سوچے کہ بس گھنٹے بھر مار پڑے گی اور پھر چھٹی ہو جائے گی. اللہ کریم ہے وہ اب کا ایور لاسٹنگ. تو واپس اپنے سبق, ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ, اس وجہ سے کہ آپ لوگوں نے بنا دیا تھا اللہ کے آیات کو ہزوا مسخرا وغرتکم الحیات الدنیا, اور مغرور بنا دیا تھا آپ لوگوں کو, دھوکے میں ڈال دیا تھا آپ لوگوں کو. غر غرو کا معنی دھوکے میں ڈالنا, غر غرو کا معنی دھوکے. اس لیے شیطان کو قرآن کریم نے دو جگہوں پر کہہ دیا غرور, فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ غرور, کہ آپ کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالیں اور بڑا دھوکا مار جو ہے وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. تو شیطان کو اللہ کریم نے کیا کہہ دیا, بڑا دھوکا باز. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا, پس آج کے دن انہیں اس سے نہیں نکالا جائے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ان کے ریٹرن کی اپیل قبول کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ان کے واپس دنیا کو لوٹنے کی اپیل. مستعتبون اصل میں ولام مستعتبون, نہ ان کو واپس لوٹنے کا مطالبے کا حق دیا جائے گا, نہیں قبول نہیں کیا جائے گا. ادروائز دو جگہوں پہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رب ارجعون، وہ کہیں گے خدا ان ذرا ہمیں پھر واپس بھجوا دیں، دیکھے تو ایک ٹائم تو ہمیں اور دے رہے اللہ، کہیں فرماتے ہیں کو میں کسی واپس بک بک کرنا بند کر، ٹائم از گون. فللہ الحمد، بس اللہ کے لیے حمد و تعریف، رب السماوات جو رب آسمانوں کا، اور رب الارض اور رب زمین کا، رب العالمین اور رب ساری مخلوقات کا، ولہ الکبریاء. اب اللہ کریم نے بار بار اس صورت میں کہہ دیا کہ آپ پراؤڈ ہو جاتے ہیں، آپ سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ تکبر کے ٹیرے پر بیٹھ کر اپنے کو بڑا سمجھ کر انکار کر جاتے ہیں. صحیح، تو اللہ کریم نے اسی کو ایک ہی لفظ سے ختم کر دیا، ولہ الکبریاء، جبکہ بڑا ہونا ہی صرف اللہ کی صفت ہے، کوئی اور بڑا ہوتا ہی نہیں. حدیث میں آیا، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریا سپریارٹی یا سورنٹی، سورنٹی ازاری، دیٹ از مائی شلوار. اللہ کریم فرماتے ہیں دیٹ از مائی شلوار، سورنٹی از مائی شلوار، والعظمت ازاری، اینڈ گریٹنس از مائی قمیض. یہ آپ لکھی ترجمہ لکھی، الکبریاء ردائی یا سورنٹی یا سپریمیسی، دیٹ از جسٹ لائک مائی شلوار، والعظمت ازاری اینڈ گریٹنس از جسٹ لائک مائی قمیض اور مائی شرٹ. یعنی دونوں الفاظ، دونوں جملوں کا خلاصہ یہ ہو گیا آصف صاحب، دونوں کا مفہوم یہ ہو گیا کہ اللہ کریم فرماتے کہ یہ عظیم ہونا یا بڑا ہونا، یہ صرف اللہ کا ڈریس ہے. یہ کس کا ڈریس ہے؟ That is only known to Allah subhanahu wa ta'ala. تو فرمائے کہ میرا ایڈریس کنفائنڈ ٹو دی انٹیٹی آف اللہ، اسپیشلی ریزرو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اب اللہ فرماتے کہ فمن نازعنی فیہما، دو ہو آر گوئنگ ٹو کنٹیسٹ می ان دیٹ وے، فمن نازعنی فیہما، دو ہو آر گوئنگ ٹو کنٹیسٹ می، وہ میرے ساتھ اس میں کنٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، کبک تو فی النار، اوندے منہ جہنم میں گرا دوں گا. آپ کون ہوتے میرے ساتھ اس فیلڈ میں کنٹیسٹ کرنے والے؟ کبک تو فی النار، کبر عزازی را فارق جہاں سے وزن میں، انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، قال انا خیر من، میں آدم سے بول جاتا، جب میں کہہ دیا. ہمارے شیخ کبھی کبھار وہ لطیفہ سناتے تھے کہ میں کا انجام بڑا عجیب ہوتا ہے. اس نے کہا بکری کو دیکھیے، یہ میں کرتی ہے تو فساد کی دکان پر سر نیچے. وہ اسے بطور جو کہتے ہیں کہ یہ میں جو ہے بڑی خبیث چیز ہے، یہ میں کرتی ہے تو اس طرح. اور عرب کہتے ہیں کہ من قال انا وقع فی العنا، من قال انا وقع فی العنا، جو آدمی ایک بار میں کر دے اس نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال بھی دیا، کیونکہ پھر اس نے ہر ایک سٹیپ پر اپنے کو میں ثابت کرنا ہوگا، جبکہ انسان کی قوت میں ہے نہیں. یہ عربوں کا مقولہ بڑا عجیب کہ من قال انا وقاف الانا، عین کے ساتھ، انا کا معنی مشقت، مشقت یعنی تکلیف، ہارڈ شپ، کہ اس نے اپنے کو ہارڈ شپ میں ڈال دیا. صحیح، کہ جب اس نے میں کہہ دیا اب اس نے اپنے اسٹیٹس کو نہیں، اس کو مینٹین کرنا ہے. صحیح، اور اس کو مینٹین کرنا، ہاں کسی بھی قدم پہ وہ مار کھا سکتا ہے، تو میں کا جنازہ نکل گیا. جیسے عرب بھی بڑے عقل مند ہوتے ہیں، کیوں کر سکتے، عقل مند ہے کہ نہیں؟ اور میں نے بتا دیا تھا کہ صحابی نے ایک واقعہ نقل کر دیا کہ ایک بزرگ راستے پہ آ رہے تھے، ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے تھے، اس نے سلام کر دیا السلام علیکم. اس نے کہا کوئی بڑا نیک آدمی ہے، تو اس نے کہا السلام علیکم کا معنی تو یہ کہ میں بی یو ان پیس، اور میں بی یو ان پیس، سلامتی میں ہوں. اس نے کہا مجھے یہ دعا نہ کریں، میں تو سلامتی سے بیڑا غرق. میں نے کہا وہ کیا؟ آپ اللہ کی رحم سے پورے نا امید ہو چکے ہیں، یہ کیوں؟ اس نے کہا نہیں بھائی، میں تو ابلیس ہوں، میرے متعلق تو فیصلہ ہو گیا ہے، شیطان ہوں. اچھا، تو اس بزرگ نے کہہ دیا اچھا تو اٹ مینس کہ یو آر ویری ایکسپیرینس پرسن، آپ تو بڑا ایکسپرٹیز ہیں، آپ کا تو بڑا تجربہ ہے، ذرا مجھے حکمت والی کوئی بات بتا دیں، کوئی نصیحت سکھا دیں. تو اس نے بڑا مختصر کہہ دیا، بڑے آسانی سے کہہ دیا شیطان نے کہ لا تقل انا والا تکن کانا، یہ میں نہ کہیں. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ میں نہ کہیں، میں کہو گے تو اس طرح ہو جاؤ گی اس طرح میں، خود ہی میں، جس طرح خود ہی میں، یعنی میرا جو اجر ہو گیا وہی آپ کا ہو جائے گا. فللہ ولو الکبریاء فی السماوات والارض، اللہ کے لیے الکبریاء عظمت سپرمیسی اور سورنٹی ہے، فی السماوات آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر، والعزیز اور وہ اللہ تعالی غلبے والا ہے، الحکیم اور حکمت جاننے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین۔ اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا، واذکرنا تلاوتہ وانا علمنا انہ عبد اللہ خیر حافظ۔ وہ توحید کے طرح سے کیا گیا ہے، بیس ہے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ علیکم السلام، ذیشان کا بھی پیسہ نہیں پکڑا ہے، آپ کو بھی پیسہ نہیں پکڑا۔ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ نے عقل دے دیا ہے، آپ لوگ عقل کے استعمال نہیں کر رہے۔ ان کی جو ہٹ درمی ہے اسی پر ملامت دے دی گئی ہے کہ یہ انسان کا شیوا نہیں، انسان کو تو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ کبار میں یہ ذکر ہے کہ یہ قرآن وہی نعمت لے آیا ہے جو بنی اسرائیل کا تورات لے آیا تھا، انہوں نے کفران نعمت کیا، نتیجوں کو بھگتائے گئے، بھگتاتے گئے۔ آپ کفران نعمت کرتے رہیں گے تو آپ نے بھی فیس کرنا ہوگا اسی قسم کے نتائج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کنسول کیا گیا کہ آپ برداشت اور تحمل سے کام لو۔ یہ ذکر ہے کہ آخرت سے انکار کیوں ہے، اس لیے کہ ویزیبل نہیں، تو ڈیر ساری دوسری چیزیں بھی انویزیبل ہیں اور یہ لوگ اس پہ بلیف کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ کیا نیک و بد سارے میں ایک ہی پلڑے میں ڈالوں گا، میں ان کا پوچھوں گا نہ ان کا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ آخرت میں یہ ذکر کہ عقیدہ آخرت کا انکار ان کو بہت مہنگا پڑے گا۔ سورہ احقاف کے آیت نمبر 29 اور 30 میں اس عبد الکبر سورت دان لال نوے زدیر پر روشنی کر حضور احقاف کے آیت نمبر 29 اور 30 میں جنات کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی دعوت نے زور پکڑ لیا اور لوگ اسلام قبول کرتے گئے، حضرت حمزہ اسلام لے آئے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اسلام لے آئے رضی اللہ عنہ، اور یہ دونوں اپنی اپنی حیثیت میں سارے کے سارے مکے کے لیے بہت بڑی مشکل تھی، یہ حضرت حمزہ کا مقابلہ کرنا اور پھر حضرت عمر کا مقابلہ کرنا۔ لہذا اہل مکہ جمع ہو گئے کہ بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اکنامیکل امبارگو لگا دی جائے۔ یہ بڑا پرانا کوئی نئی تازی چیز نہیں، صحیح، اس امت میں سب سے پہلی اکنامیکل امبارگو اہل مکہ نے لگائی تھی بنو ہاشم پہ۔ تو بنو ہاشم یہ مکہ معظمہ کی ایک گاٹی میں، کیونکہ مکہ تو ساری گاٹی ہی گاٹیاں ہیں، کینیمز ہیں، دریں ہیں، پہاڑ ہیں، تو ایک گاٹی میں وہ لوگ محصور ہو گئے، وہ بازار نہ آ سکتے تھے، مکے میں گھوم پھر نہیں سکتے تھے، اور یہ معاملہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ سارے قبائل نے ایک معاہدہ لکھا تھا، اسے سائن کر دیا تھا سب نے، اور بیت اللہ کے اندر آویزان کیا تھا۔ معاہدے کی پاسداری کرنا یہ ان لوگوں کے رگوریشے میں نہیں تھا، وہ معاہدے کر جاتے اور پھر اس کو وائلیٹ کر جاتے، لیکن جس معاہدے کو بیت اللہ کے اندر آویزان کرتے پھر اس کی مخالفت نہ کرتے۔ تو انہوں نے اس معاہدے کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی ساری فیملی، وہ شعب ابی طالب، شعب مین کوارٹرز یا اپارٹمنٹس، اپارٹمنٹس آف ابو طالب، اس زون کا نام پڑ گیا، اپارٹمنٹس آف ابو طالب میں بنو ہاشم یعنی حضور کا قبیلہ سارا محصور ہو گیا۔ صرف حج کے ایام میں انہیں سے امبارگو اٹھائی جاتی ہے، ان دا سیم کیس از ٹیکنگ پلیس ناو اگین آلسو۔ صحیح، لیبیا فلائٹ کر سکتا ہے کب؟ حج کے لیے۔ افغانستان فلائٹ کر سکتا ہے کب؟ حج کے دن. عراق فلائٹ کر سکتا ہے کب؟ تو حضور علیہ السلام بھی فلائٹ کر سکتے تھے صرف حج کے دن. تو حج کے دنوں وہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں آ سکتے تھے سارے بنو ہاشم. لیکن پھر بھی ابو لہب نے اپنی یہ ذمہ داری بنا دی تھی کہ کوئی بھی اس کے اپنے قبیلے میں سے بنو ہاشم میں سے, اور خصوصاً حضور علیہ السلام وہ بازار آتے تو پیغمبر تو دعوت سے رکتا نہیں, پیغمبر تو جہاں بھی ہوتا ہے کیا کام کرے گا؟ دعوت. تو وہ تو دعوت سے رکتا نہیں, ابو لہب اس کے پیچھے پیچھے ہوتا, ایک تو اس کی تکذیب کرتا اور دوسرا لوگوں سے کہہ دیتا کہ یہ لوگ سارے ملحد ہیں. کیا ہیں؟ یہ ملحد ہیں, اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں. صحیح. تو ان بے دینوں کے ساتھ کوئی رابطہ اور رشتہ نہ رکھا جائے, ان کے ساتھ خرید و فروخت نہ کی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال بعد اپنے چچا حضرت ابو طالب کو, حضرت ابو طالب کو اطلاع دے دی کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے لٹکا دیا ہے, جبریل نے رات مجھے خبر دے دی علیہ السلام کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گیا ہے, صرف اللہ کا نام جہاں جہاں لکھا ہے تو وہ محفوظ ہے. تو ابو طالب نے آل مکہ کو اطلاع دے دی کہ بدبختو اب تو مانو, ذرا جا کے دیکھو یہ میرا بھتیجا کچھ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے, جا کے دیکھیں. اب جو انہوں نے دیکھ لیا واقعی ویسا ہی تھا تو معاہدے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں, کہ وہ ڈاکومنٹ نہیں رہی, آٹومیٹکلی نیچرلی ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی وہ تو نمانو کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے. بار تو پھر معاہدہ وہ اپنی اہمیت بلکہ حیثیت کھو بیٹھا, اور یہ لوگ یہ حصار سے اور امبارگو سے آزاد ہو گئے, امبارگو سے آزاد ہو گئے. لیکن ساتھ ساتھ ان پر ظلم کے پہاڑ وہ بھی وہ توڑتے رہے. شاب ابی طالب سے نکل کر تھوڑے ہفتوں بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا, اور 1 مہینے کے اندر سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا. تو ابو طالب گھر سے باہر والی فضا میں حضور کے پروٹیکٹر تھے, اور گھر کے اندر حضرت خدیجہ آپ کی کنسولر تھی, وہ کنسول کرتی تھی, وہ اس کو تسلی دیتی تھی. تو باہر کا سہارا بھی ختم ان فزیکل ورلڈ, اور گھر کا بھی ختم. اس لیے محدثین اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن, غم والا سال. اس کا نام پڑ گیا حدیث میں, عام الحزن, غم والا سال. حضور علیہ السلام بڑی ڈپریشن میں تھے, گھر کے اندر کوئی کنسول کرنے والا اور گھر کے باہر کوئی پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے اڈاپٹڈ سن تھے, اس سے کہہ دیا کہ زید آپ تیار ہو جائیں, یہ شہر والے تو اب ہمارا جینا دوبر کریں گے, یہ تو ہمیں ایسا ستائیں گے. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام ایک بار بیت اللہ آ رہے تھے تو کچھ اوباش لڑکے ہنڈے قسم کے سٹریٹ 18 کے, خلیل وہی ہے نا, نہیں وہ سٹریٹ کا نام کیا ہے, یہ ڈاؤن ٹاؤن میں ایک سٹریٹ ہے, وہ یہ یہاں کا جو گینگ مین ہوتا ہے اس کے حوالے سے بڑا مشہور ہے, سٹریٹ 18 کہتے ہیں اس کو. بھائی دیکھیے میرا تجربہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہے, یہ نہیں کہ میں کوئی گینگ ممبر ہوں, میں اسٹڈی کرتا رہتی ہوں. 42nd یا 18 ہے. یہ دیکھیے اس سے پتہ لگ گیا کہ مولوی ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس کو نیو یارک کی ڈیوٹی اور میرے پاس لاس اینجلس کی. صحیح. اب حافظ صاحب کی بھی ہے لیکن یہ بتاتے نہیں. کچھ اوباش لڑکے اپنے حشام نے اپنی سیرت میں لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ آ رہے تھے تو کچھ اوباش لڑکے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈسٹ پھینک لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں, کیا ان اوباش لڑکوں سے بات کیسی کی جائے؟ جاہل سے بات ہو سکتی ہے؟ ذرا زور سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما ناظرنی جاہل الا وقد غلبنی وما ناظرت عالما الا وقد غلبت. امام صلی اللہ علیہ کا تجربہ بڑا عجیب تھا. اس نے کہا کہ ما ناظرنی جاہل الا وقد غلبنی, میرے ساتھ جب بھی کسی جاہل نے ڈیبیٹ کی تو وہ غالب ہو گیا اور میں شکست کھا گیا. وما ناظرنی عالم الا وقد غلبت, اور جب بھی کسی عالم نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کیا تو میں ہی غالب رہا اور وہ مغلوب ہو گیا. لازم میں آگے, اس لیے کہ جاہل تو کوئی زبان نہیں سمجھتا, اس نے تو غالب ہی آنا ہے. صحیح. لیکن عالم تو سمجھتا ہے کہ بھائی ہی از اتھینٹک, یہ جو اس کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے. صحیح. دو فرماتے کہ مانا تھا رنی جاہل اللہ وقت غلب بنے, میرے ساتھ جب بھی کسی جاہل نے ڈیبیٹ کیا میں شکست کا گیا ہوگا غالب ہو گیا. وہ مانا تھا رنی عالم اللہ وقت غلب, اور جب بھی میرے ساتھ کسی عالم نے مناظرہ کیا تو میں ہی غالب رہا. تبھی تو آپ کے اپنے استاد امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام صاحب سے خود کہتے تھے کہ نعمان رحمۃ اللہ دلائل کی دنیا میں آپ سے بات کرنا یہ کوئی انسان عقل کی بات نہیں. امام مالک سے شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ جب ریفرنس دے دیتے ہیں اپنے شیخ ابو حنیفہ کی رحمہ اللہ تو میرے دماغ کی گھریں کھل جاتی ہیں, یہ کیسے آدمی تھا, اس آدمی کے ذکر سے میری روح میں کچھ بشاشت اور خوشی محسوس ہوتی ہے, لیکن میں نے دیکھا نہیں کہ ایسا آدمی تھا آپ کا استاد. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے استاد کا کیا کہوں, وہ تو ایسا آدمی تھا قوت استدلال اور آرگومنٹس کے حوالے سے, وہ اتنا ٹیکنیکل آدمی تھا کہ لو کلمک فی ھذا ساریت یجعلھا ذهبا لذهبا, کہ جو لکڑی کا پلر ہے اگر وہ یہ پلی لیتے کہ یہ گولڈ ہے تو وہ دلائل کی دنیا میں یہ ثابت کر سکتا تھا کہ یہ گولڈ ہے. لازم آگے بات عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اوباش کر کے جاہل تھے, انہوں نے مٹی پھینکی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دیکھ لیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. عزیر ابن حارثہ سے کہہ دیا کہ چلتے ہیں طائف, ہجرت کرتے ہیں. کہاں؟ طائف. شاید وہاں کوئی شیلٹر دے دے تو وہاں سے اپنا کام چلائیں گے, کیونکہ یہاں تو اب ہمارے لیے رہنا بڑا مشکل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ابن حارثہ دونوں قیادہ مور دین 60 miles ون وے, مور دین 60 miles ون وے طائف چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں میں سے ایک ایک سردار کے دروازے پر جا کر انہیں سے پروٹیکشن اور شیلٹر مانگا کہ آپ اگر مجھے ایک کمرہ دے دیں رہائش کے لیے اور میں وہاں سے اپنی دعوت کا کام چلاؤں, آپ مجھے شیلٹر دے دیں کیونکہ میرے قوم والے مجھے برداشت نہیں کر رہے, انہوں نے تو میرا جینا دوبر کر دیا ہے. اور طائف کے سب سے بڑے سردار جو تھے اس کا نام ہے عبد یالیل ابن عبد کلال, عبد یالیل ابن عبد کلال, یہ طائف کا سب سے بڑا سردار چیف آف طائف عبد یالیل ابن عبد کلال. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار رسول پاک سے پوچھ لیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کی زندگی میں تو بہت ساری مشکلات آئیں, آپ نے بڑی مصیبتیں اور تکالیف جی لی, لیکن آپ کی زندگی کا اہم واقعہ تکلیف کے حوالے سے جسے آپ بڑی بیڈلی فیل کر چکے ہیں کوئی ایسا دن ہے جو سب سے زیادہ تکلیف والا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف والے دن کا نام رکھا یوم العقبہ. کیا؟ یوم العقبہ. کہ ہاں یوم العقبہ میرے لیے بڑا مشکل دن تھا, یوم العقبہ میرے لیے بڑا مشکل دن تھا. اذ عرضت نفسی علی عبد یالیل ابن عبد کلال, عائشہ جب میں نے آپ کے قوم کے سامنے, آپ کے قوم مین سارے قریش تھے نا, طائف میں بھی گرے ہوئے تھے مکہ میں بھی تھے, کہ جب آپ کے قوم کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا عبد یالیل ابن عبد کلال کے سامنے کہ آپ مجھے پولیٹیکل اسائلم دے سکتے ہیں. یہ مسئلہ بھی بڑا پرانا ہے, پولیٹیکل اسائلم کا مسئلہ بھی بڑا پرانا, بٹ دیٹ واز ناٹ فار دی پرپز آف ڈالرز ایز سم پشتون پیپل فرام اور ٹرائبس. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکٹ اور ایمان, وہ یہاں دوڑ کے آ جاتے ہیں سر اور یہاں کہہ دیتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ہیں, طالبان سے بڑے تنگ ہیں. کیا ہے؟ طالبان سے بڑے تنگ ہیں. Well, they are not hailing from Afghanistan even. They are from Pakistani territory of Pashtun area. لیکن یہاں کس لیے پروٹیکٹر اسائلم مانگتے ہیں؟ یا سبحان اللہ, انا للہ وانا, بلکہ میں تو کینیڈا گیا تھا, وہاں تو میں نے لوگوں سے کہہ دیا, میں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو نکاح کا مسئلہ ان کا گڑبڑایا تھا صاحب صاحب ساتھ مناتے ہیں, پوچھ لیا میں نے کہا ان کے نکاح کی تجدید ہونی چاہیے. انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی ڈکلیئر کر دیا ہے. انا للہ انا الیہ راجعون, اگر مسلمان کا ایمان یہاں تک گر گیا جیسے, اور وہ ہمارا جو حافظ صاحب کا دوست ہے, قاری صاحب کا بھی دوست ہے مولانا طیب, میں اسے تخریب کار مولوی کہتا ہوں, وہ بھی تو سٹینڈ لینے والا آدمی ہے, تو اس نے سب سے پہلے سٹینڈ لیا تھا کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, اور آپ لوگوں نے ایسا کیا ہے, واقعی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. العظیم الذی, پتہ نہیں کہ یہاں کی یہ زندگی میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں, غیرت کا بھی سودا کرتے ہیں, قومیت کا بھی سودا کرتے ہیں, سب چیز کا. اللہ رحم فرمائے, آپ سب کہیں آمین. ہم بھی بڑے کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ مصائب میں نہ ڈالیں, آپ کہیں آمین. آدمی مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کر جاتا ہے. اللہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت سے بچائے, رسوائی سے بچائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سے کہ مجھے کسی نے بھی پولیٹیکل اسائلم نہیں دیا, ساروں نے کہہ دیا ہم اہل مکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ کے قوم کا مقابلہ, مکے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہماری زندگی ان پر ڈیپینڈ ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہے درگردے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین ہے بیت اللہ کی، پھر ہمیں حج کے لیے نہیں چھوڑیں گے، یہ حج بھی کرتے رہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ کرتے رہیں، یہ بھی اور وہ بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں طائف سے نکل رہا تھا تو لوگوں کو یہ خدشہ تھا، مبادا یہ آدمی کہیں کھلے میدان میں ڈیرا نہ ڈالے، مکے میں تو مصیبت پیدا کر دیا، ہمارے لیے بھی مصیبت پیدا کرے گا۔ صحیح، تو انہوں نے غنڈے میرے پیچھے لگا دیے، اوباش لڑکے، وہ مجھے پتھر مارتے رہے اور مجھے کوستے رہے اور میرے اوپر آوازیں کستے رہے اور مجھے ابیوز کرتے رہے، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک پتھر کے لیے اپنے بدن کو آگے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کی کوشش کرتے، ایک پتھر آ رہا ہے تو زید ابن حارثہ ہاتھ سے روکتے، دوسرا آ رہا ہے تو زید ابن حارثہ پاؤں سے روکتے، تیسرا آ رہا ہے تو کندھے سے روکتے، چوتھا آ رہا تو اپنے سر سے روکتے، لیکن پھر بھی پتھروں کی ایسی بارش تھی کہ صرف زید ابن حارثہ نہیں، حضور کا بدن بھی سارا لہو لہاں ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک وہ بالکل خون سے اٹ گئے، خون سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طائف کے کنٹری سائٹ پر، یہ ذرا باہر، وہاں پہ طائف کے ایک سردار مطعم ابن عدی کا گھر تھا، مطعم ابن عدی کا گھر تھا، اب مطعم ابن عدی بھی بڑا سردار تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری یہ حالت تھی اور مجھے پتھر مار رہے تھے تو مطعم ابن عدی وہ وہاں کڑا تھا اپنے دروازے میں، اس نے جو میری حالت دیکھی میں نے بھی اس کی طرف دیکھ لیا، اس نے میری بیکسی کو فوراً اس نے محسوس کر دیا کہ یہ آدمی بڑا بے سہارا ہے، اس کے ساتھ ہی زیارت ہی ہو رہی ہے، تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے دروازے کے قریب لے آیا۔ اب وہاں کی ٹرائبل زندگی کا یہ تقاضا تھا کہ مینس کہ اس نے شیلٹر دے دیا، تو پھر تو کوئی اسے، کیونکہ پھر تو اس کے قبیلے کا مقابلہ کرنا تھا کہ شیلٹر دے دیا چیف آف قبیلہ نے، کسی قبیلے کے چیف نے، تو وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ صحیح، حضور فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے میں نے مطعم سے اجازت لے لی، مطعم ابن عدی میرے ساتھ اپنے بچوں کو لگا دیا، دو بیٹوں کو اسلحہ سمیت، کہ جہاں تک یہ جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو بخیر و عافیت وہاں تک پہنچائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بڑا ڈس ہارٹڈ ہو گیا، تو آپ نے وہ مشہور دعا کی، وہ مشہور دعا جو احادیث میں آتا ہے، امام بخاری نقل کی ہے، سارے محدثین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، خدا وندہ میں اپنی کمزوری آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ میں اتنا کمزور ہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وقلت حیلتی، میرے پاس کوئی مینز اور سورسز نہیں کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لوں، وحوایا علی الناس، خداوندہ یہ انسانوں کی نظر میں میں جو اتنا حقیر بن چکا ہوں یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے انسان ہی نہیں سمجھ رہا، کہ مجھے پتھر مار رہے ہیں، میرے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، مجھے ابیوز کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین، او رحم کرنے والے خدا، انت رب المستضعفین، آپ تو میرے جیسے کمزوروں کے رب ہیں۔ یہ ایک ایک لفظ سے آپ پک کر سکتے ہیں کہ حضور کی کیا کیفیت تھی، انت رب المستضعفین، خداوندہ آپ تو کمزوروں کے رب ہیں، وہ انت ربی اور میرے بھی رب ہیں، الا من تکلنی، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، جس طرح ہم اور آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، الا من تکلنی، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، الا بعید یتجہمنی، آپ مجھے اپنے سے دور ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو میرے اوپر اٹیک کرتے ہیں، او الا عدو ملکتہ امری، یا آپ میری باغ ڈور میرے دشمنوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ میں ان کے رحم و کرم پہ جیوں، لیکن فوراً کہہ دیا الم یکن بکا علی غضب، خداوندہ اگر آپ کا میرے اوپر کوئی اینگر ہو غصہ نہ ہو فلا اباری، پھر مجھے کوئی فکر نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اف یو آر پلیزڈ وتھ دین دیٹ از اوکے، لیکن یہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ڈیفیکٹ ہے میرے میں اور آپ غصے ہو گئے ہیں، دیٹس انبیئریبل، یہ میں نہیں برداشت کر سکتا، الم یکن بکا علی غضب فلا اباری، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن خداوندہ میں پھر بھی انسان ہوں، مجھے اگر آپ عافیت اور سلامتی دے دیں تو وہ میرے لیے اب ضروری ہے، اعوذ بنور وجهک، میں آپ کے ذات کی لائٹ کی پروٹیکشن مانگتا ہوں، الذی اشرقت له الظلمات، وہ لائٹ جس سے پوری دنیا روشنی حاصل کر چکی ہے، اور خدا بندہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا اور آخرت میں اپنے غضب سے اور اپنی نارضائی سے محفوظ رکھیں, اور خدا بندہ مجھے اپنے پاس اس حالت میں لے چلے کہ آپ میرے سے راضی ہوں. اور پیچھے کہہ دیا ولا حول ولا قوت الا بک, جس طرح ہم مصیبت کے وقت کہتے لا حول ولا قوت الا بک. تو اتنے میں جبریل امین آئے اور حضور سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ ملک الجبال ہے, ماؤنٹینز والا فرشتہ. اللہ نے بھجوا دیا, اللہ نے آپ کے دعا کو سن لیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو طائف کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ملک الجبال کو حکم دے دے یہ دو پہاڑ اس طرح دائیں اور بائیں ہاتھ میں اٹھا کر اہل طائف کو درمیان میں اس طرح کر دیں گے, اس طرح سینڈوچ بنا دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً محسوس کر گئے, فوراً محسوس کہ میں بھی تو ڈس اپوائنٹمنٹ کے انتہا پہ جا پہنچا تھا, لیکن اللہ بھی غضب کے انتہا پہ جا پہنچا ہے جو سیدھا بھجوا دیا اس کو کہ بھائی چلیں اگر وہ کہیں تو اٹھائے اس طرح درمیان میں ان کو سینڈوچ بنا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں میں دعا کرتا ہوں, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, خداوندہ میرے قوم کو ہدایت دے دیں, یہ سمجھتے نہیں کہ میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں, خداوندہ ان کو ہدایت دے دیں, یہ سمجھتے نہیں کہ میں ان کو کیا کچھ کہہ رہا ہوں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے آگے آئے تو ایک باغ تھا, اور وہ باغ تھا ربیعہ کے دو بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا, حضور علیہ السلام کے مخالف تھے, لیکن انہوں نے جو حضور پاک کی یہ حالت دیکھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ کر رہے تھے کہ وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھے, لیکن جب سارے لوگ آپ کے دشمن ہو, دشمن کے درخت کے نیچے آدمی بیٹھ جائے تو ٹریس پاسنگ, صحیح, اور ٹریس پاسنگ از اگینسٹ لا, یہ تو ٹریس پاسنگ کر رہا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں یہاں بیٹھوں, جی بیٹھ جی, بیٹھ گئے عتبہ اور شیبہ, اگرچہ کافر تھے لیکن ان کے دل میں بھی کوئی انسانی دل تو تھا سینے میں. انہوں نے اپنے خادم عداس کو پانی دے دی کہ یہ محمد اور اس کے ساتھی کو دے دیں, اور کچھ انگور بھجوا دیے اپنے باغ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انگور کے دانے پر ہاتھ ڈالا تو اس نے کہا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, تو جب بسم اللہ کہہ دیا تو نوکر جو بیٹھا تھا عداس, عداس نے اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظروں سے دیکھ لیا اور کہا ما اشبہ ھذا بما یقولہ اہل ھذا البلاد, یہ تو ان باتوں کے بڑے سملر قسم کا اور ریزمبل ٹائپ کا کلام ہے جو ان شہر والے کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کون سے شہر والے ایسی باتیں کرتے ہیں, کون سے شہر والے؟ اس نے کہا کہ اہل موصل بغداد میں ہیں, موصل والے اس طرح کہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً سے کہہ دیا انت من, آپ کہاں سے؟ اس نے کہا میں موصل سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اہلن بک, ویلکم, یو آر فرام دی ٹاؤن آف مائی برادر یونس ابن متی علیہ الصلوۃ والسلام, اب تو میرے بھائی حضرت یونس کے گاؤں سے ہیں, آپ اس کے قوم لے جائیں. تب عداس اسے کہ وعین تعرف من عین, آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کیونکہ میں وہاں کا ہوں, آپ کیسے جانتے ہیں اس کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ وہ نبی اللہ وہ انا کذالک, وہ اللہ کے نبی تھے, مجھے نبی اللہ نے بتا دیا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو عداس نے کہہ دیا اچھا جی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں ہی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عداس نے کہہ دیا میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور بسم اللہ کریں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے, آگے ایک مقام آتا ہے اس کا نام ہے نخلہ. ایسا بھی آپ کو یاد ہے جب ہم حج پہ جا رہے تھے, آپ کو بھی یاد ہوگا, نہیں پہلے سال جب جا رہے تھے سیدھے جو مکہ جا رہے تھے ایمریٹس میں, سیدھے مکہ جا رہے تھے, ایمریٹس نہیں تھا کون سا تھا پہلے سال جو ہاں جارڈینیر, جارڈینیر میں جب جارڈن سے جا رہے تھے تو جب وہ اس انہوں نے اعلان کر دیا کہ سالۃ الحجاج الکرام نحن بقرب قرن المنازل فعلیکم ان تحرموا وتنوی ادا الحج ومناسک العمرہ, کہ ہم قرن المنازل کے قریب سے گزر رہے ہیں یعنی میقات پہ پہنچ گئے. قرن نخلہ اور قرن المنازل آر بوتھ دی سیم تھنگ, تو قرن المنازل اور نخلہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نخلہ میں کچھ دن رات ٹھہرے تھے, کچھ دن رات گزارے نخلہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھ رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز, اور سورہ الرحمن تلاوت کر رہے تھے, سورہ الرحمن تلاوت کر رہے تھے. وہاں پہ نخلہ کے جنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کو سن رہے تھے, اور جب حضور علیہ السلام فارغ ہو گئے تو وہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ کیا کلام ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں ہوں اللہ کا پیغمبر. انہوں نے کہا اچھا، تو عیسیٰ کے بعد بھی پیغمبر نے آنا ہے؟ اس نے کہا میں آ ہی گیا ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. تو اٹ مینس کہ دوز پیپل دے ور کرسچینز، کہ وہ جو جنات تھے وہ کیا تھے؟ وہ کرسچین تھے. انہوں نے اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا. تو دو جگہوں پہ قرآن کریم میں جنات کا واقعہ آ رہا ہے، ایک یہاں سورہ احقاف کے آیت نمبر 29-30 میں اور دوسرا سورہ الجن میں. تو پہلے جاتے ہیں سورہ الجن پر اور پھر یہاں پر، تو موضوع بھی متعین ہوگا اور زمانہ بھی متعین ہو جائے گا. 29 پر قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہہ دے آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الی مجھے وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن کہ سن لیا اس قرآن کو جنات کے کچھ لوگوں نے، فقالوا انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے، انا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے سن لیا ہے بڑا عجیب کلام، قرآنا عجبا بڑا عجیب کلام، یاد الرشد جو گائیڈ کرتا ہے ہدایت اور عقل مندی کی طرف. رشد کا معنی اصل ہوتا ہے عقل مندی. کیا فآمنا بے ہم ایمان لا چکے اسی پر، ولن نشرک بربنا احدا کبھی بے شریک نہیں بنائیں گے اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی بھی، وانہ تعالی اور باتیں تعالی کے بہت برتر ہے، جد ربنا شان ہمارے پروردگار کا. جد ربنا، جد کا معنی شان، ہمارے پروردگار کی شان بہت بڑی ہے. یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، کوئی بیٹا بنا رہے ہیں، کوئی اسٹیچو بنا رہے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے اللہ کی شان کے ساتھ؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَائِبَةً، اس اللہ نے نہ اپنے لیے کسی بیوی کا انتظام کیا ہے، وَلَا وَلَدَا اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اب پتہ لگ گیا وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اپنے پریویس تصور کو، اپنے سابقہ تصور کو، گندے تصور کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے بیوی کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور بیٹے کا بھی ذکر کر، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے کاتے میں ڈال رہے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا اور بات یہ ہے کہ ہمارے بے وقوف ہو کہتے رہے اللہ کے متعلق شتتن پڑے نامناسب بات. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ، ہم اپنے بے وقوفوں کی بات پہ کیوں یقین کر دیا؟ مجھے دیکھیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بے وقوف یہ باتیں کرتے رہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا شریک ہے، اللہ کے ساتھ بات پر ایسوسیٹ ہے، یہ بات تھی بے وقوفوں کی، لیکن ہم نے کیوں بلیو کر لیا؟ اس لیے کہ ہمارا ایک عقیدہ تھا جن و انس کے متعلق کہ یہ جھوٹ تو بولیں گے لیکن کم از کم اللہ کے حوالے سے جھوٹ تو نہیں بولیں گے، تو اس لیے ہم نے بلیو کر دیا کہ بات تو اللہ کے حوالے سے، تو ہم نے بلیو کر دیا. وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہمارے یقین تھا ان لن تقول الانس والجن على اللہ کذبا، کہ انس جن کبھی بھی اللہ کے متعلق جھوٹ نہیں بولیں گے، باقی تو بولتے رہیں گے لیکن کم از کم اللہ کی ذات میں تو ذرا احتیاط کریں گے، تو اس لیے ہم نے بلیو کر دیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور تھے انسانوں میں کچھ لوگ جو جنات کے پناہ مانگے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، وہ جنات سے اتنے ڈرتے تھے جس طرح خدا سے ڈرنا چاہیے، تو اسی چیز نے ان کی گمراہی میں مزید اضافہ کر دیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور انسان بھی اسی طرح خیال کر چکے تھے جو خیال آپ نے اپنایا تھا او جنات، اللہ یبغث اللہ احدًا، کہ اللہ کریم عیسیٰ کے بعد نہیں بھجوائے گا کسی کو بھی پیغمبر. آپ کا بھی یہی خیال ہے، انسانوں نے بھی یہی خیال اپنایا تھا کہ عیسیٰ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا، اور ہم سپیس میں جاتے ہم نے پا لیا السماء سپیس کو، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، کہ وہاں پہ ٹائٹ سیکیورٹی سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ہے، وَشُهُبًا اور وہاں پہ مِسل لگائے گئے ہیں. صحیح کہ یہ مسئلہ تو دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو آتے جاتے تھے سپیس میں، آسمان کے قریب تک جا پہنچتے، لیکن مدت ہوئی کچھ سال ہوئے کہ وہاں پہ سیکیورٹی سسٹم بڑا اسٹیبلش کیا گیا ہے. صحیح، وہ شوبن اور مسل لگائے گئے ہیں، جو بھی اوپر جانے کی کوشش کرے اس کو مار دیتے ہیں، اس کو مسل مار دیتا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا، اور ہم بیٹھتے تھے اسپیس میں آسمان کے قریب، مقاعدہ ہمارے اپنے سنگر تھے، ہمارے اپنے اسٹیشن اور پوائنٹ تھے، لِسَّمْعِ کہ ہم وحی کو چوری کر سکیں، فَمَنْ يَسْتَمِعْ إِلَيْنَا، جو کوشش کرے گا سننے کا، یجد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو اپنے لیے پہلے سے تیار مثل وہاں پہ پائے گا کہ وہ مثل اس کو لگ جائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہم نہیں جانتے تھے، أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ جو چوکیداری سسٹم ڈیولپ کی گئی اور جو مثل لگائے گئے ہیں، پتہ نہیں زمین والی مخلوق کے لیے شر کا ارادہ ہے یا کوئی خیر کا ارادہ کیا گیا ہے، ہمیں فلسفہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ چوکیداری سسٹم کو مضبوط کر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بات یہ ہم میں موحد بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں غیر موحد بھی ہیں مشرک، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بھی مختلف نوع کے مخلوق ہیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارے یقین ہے، لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم عاجز نہیں بنا سکتے، اللہ کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے زمین کے اندر، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور اللہ سے ہم بھاگ نہیں سکتے، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الہدا آمنا بہ، اب یہ تو انہوں نے تقریر کر دی، اسے کیا کہہ دی، تقریر کر دی۔ جب کوئی مولوی کسی خاص موضوع پہ تقریر کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک تقریر کے لیے ایک تمہید اور پریفیس مانتا ہے، اس کے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، اس کو کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، وہ پہلے ڈیولپمنٹ کرتا ہے کہ ذہن بن جائے تو بعد میں بات ڈال دیتا ہے، اس طرح سیدھا سادہ بات ڈال دے لوگوں کے ذہن میں نہیں آئے گا، ذہن میں آتی، ذہن میں آتی ہے کہ نہیں۔ اب ہم رمضان کی بات شروع کریں گے تو پہلے تو ذہن کو ڈیولپ کریں گے کہ وٹ دا فلسفی بیانڈ عبادات، کہ عبادات کا فلسفہ کیا ہے، یہ ایک۔ دوسری بات یہ کہ عبادات فرض کیوں ہو گئے، تو اس کیوں کا تو ایک جواب ہے کہ اس کی سبب ہے کمانڈمنٹ آف اللہ، کیوں فرض ہو گیا کمانڈمنٹ آف اللہ، نتنگ ایلس۔ لیکن حکمتیں کیا ہیں، تو نماز کی اپنی حکمت ہے، روزے کی اپنی حکمت ہے، زکوٰۃ کی اپنی حکمت ہے، حج کی اپنی حکمت، تلاوت کی اپنی حکمت، ذکر اذکار کی اپنی حکمت، اشاروں کی حکمتیں ہیں، صحیح۔ تو پھر بعض ازاں فضائل رمضان پہ بات شروع ہو جاتی ہے، یا اس کی اہمیت پر، یا اس کے احکام پر، تو اسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ۔ تو اب جنات بھی اچھے مقرر تھے، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی اور ابھی مقصد پہ آ گئے کہ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور ہم نے جب اس قرآن کو سن لیا جو گائیڈنس سے، آمنا بھی، تو ہم نے اس پر ایمان لایا، ہم نے جب اس قرآن کو سن لیا تو ہم نے اس پر ایمان لایا۔ تو ایک تو یہ، اب واپس اپنے سبق پہ جائیں، سورہ احقاف آیت نمبر 29 اور 30، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، آیت نمبر 29 اور 30، 5 اور 6، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، صرفنا معنی، صرفنا کا اصل معنی ہے کسی آدمی کو ایک راستے سے کسی دوسرا ایگزٹ دے دینا، ایک فری وے سے نکال کر اسے ایگزٹ دے دینا، کسی دوسرے فری وے پر لے جانا۔ تو اللہ کریم فرماتے کہ ہم نے ان کو ایک فری وے سے نکال کر آپ کے پاس وہاں نخلا مقام میں لے آئے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی انسیڈنس تھا۔ اللہ کریم فرماتے کہ میں نے ان جنات کو اس طرح راغب کر دیا کہ آپ اس راستے سے گزر جائیں، اب جب وہ اس راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کچھ قرات کر رہے ہیں، تو وہ رک گئے کہ ذرا سنے تو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور یاد کیجئے جب ہم لے آئے آپ کے پاس، نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، کچھ لوگ جنات میں سے، 7 تھے تعداد میں، کتنے تھے، 7، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ سن رہے تھے قرآن کو، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ قرآن کے اس محفل میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا أَنصِتُوا، کیپ کوائٹ، خاموش ہو جائے، انسیتو کا معنی کیپ کوائٹ، خاموش۔ فَلَمَّا قُضِيَا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہو گئی، وَلَّوْا، تو یہ جنات واپس مڑ گئے علاقوں میں، اپنے قوم کے پاس، منذرین، ڈرانے والے، قَالُوا يَا قَوْمَنَا، انہوں نے کہہ دیا ہمارے قوم، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآن کِتَابًا اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى، ہم نے ایک کتاب، ایک کتاب سن لیا ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ اب میری تاکید کی ہے کہ دیز آر ناٹ دوز جنات ہو آر مینشنڈ دیئر ان سورہ الجن، صحیح، کیونکہ وہ عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ موسیٰ کا، تو وہ کرسچین تھے اور یہ یہودی تھے، وہ کرسچین تھے اور یہ یہودی تھے، یہ کرسچن تھے اور اب دونوں ایک ہی موقع پر آئے یا کوئی ڈفرنٹ اوکیزن تھی؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں ڈفرنٹ اوکیزن پہ آئے ہیں, اور بعض مفسرین کہتے ہیں دا سیم ٹائم سم آف دیم ور جو اینڈ سم ور کرسچن اینڈ بوتھ آف دیم انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سن لیا جب آپ نخلا میں ٹھہرے تھے. صحیح, کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو والے تھے سورہ احقاف والے, سورہ جن والے, کرسچن والے, یہ آیت نصیبین میں, نصیبین ایک دوسرا مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ گئے تھے, اور یہ لوگ یہ نخلا میں آئے تھے. یہ کہاں آئے تھے؟ نخلا میں. یہ تو صرف اس لیے میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ پتہ لگ جائے کہ سورت کے نزول کا زمانہ شاب ابی طالب کے بعد کا ہے, جب حضور علیہ السلام اقتصادی امبارگوں سے نکل آئے طائف گئے تھے ہجرت سے قبل مکی زندگی میں. تو اب اس سے پتہ لگ گیا کہ سن 10 نبوی کے اخیر میں یا سن 11 نبوی کے اوائل میں, نبوت کے 10ویں سال کے اخیر میں یا 11ویں سال کے ابتدا میں یہ واقعہ ہوا تھا. سورت کو آپ اگر ان ڈیپتھ سٹڈی کریں تو اس میں ایموشن کا کوئی دخل نہیں, جذبات کا کوئی دخل نہیں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جذبات کا مظاہرہ کیا تھا جب وہ دعا کر رہے تھے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوائی علی الناس, اللہم الی من تکلنی الی بعیدی یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری. صحیح, لیکن جب اللہ کریم نے ملک الجبال کو بھجوا دیا حضور علیہ السلام کی ایموشنلزم فوراً ڈاؤن ہو گئی. تو اس لیے صورت میں ایموشن کا کوئی عمل دخل ہے نہیں, کوئی تاثر نہیں ابھرتا کہ کوئی جذبات ہو گئے ہیں. دوسرا, صورت کا موضوع کفار کو نتائج اور عواقب اور الٹیمیٹ کانسیکوینسز سے اطلاع دینی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. آپ نے کبھی سوچ لیا ہے؟ اپنے کفر پہ اصرار کر رہے تھے, مصر تھے اپنے کفر پر, کمیٹڈ ٹو دیئر کفر, اور سارا الزام وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈالتے تھے. اس نے مصیبتیں بنائی, ان گمراہیوں کا رد ہے. احقاف احقاف کا تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے. تو احقاف کیا ہے؟ یہ ریتلے ٹیلے ہیں, ریتلے یعنی ایسے قسم کے پہاڑ ہیں, ریتیلے ٹیلے ہیں, ایسے قسم کے پہاڑ ہیں جس کی رنگ و صورت ریت جیسی معلوم ہوتی ہے. وہ دس از ناٹ ریت, وہ ایکچولی ریت ہے نہیں, سٹون ہے, لیکن اس کی شکل و صورت وہ ریتیلی ہے. اور یہ ہے تبوک اور مدینہ کے درمیان, اور یہ مرکز تھا قوم عاد کا, یہ مرکز تھا قوم عاد کا. ابھی تک ان کے کنڈرات وہاں ہیں ان پہاڑوں کے اندر, انہوں نے پہاڑوں کے اندر بنگلے بنائے ہیں. اور یہ سلسلہ ان کی تہذیب کا وہاں سے چل کر یمن تک پھیلا ہوا ہے. لیکن کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ یمن تک. میں نے جاڑا میں خود دیکھ لیا, دیکھ رہا ہوں اب گئے. اچھا جائیں گے, ارادہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک پروگرام ایسا بنانا چاہیے کہ عمرہ کا انتظام ہو اور ارض الانبیاء کا چکر لگایا جائے. انبیاء کی جو سرزمین جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, وہ فلسطین سے شروع کر کے فلسطین, جارڈن, عراق, سیریا, ایجپٹ اور پھر سعودیہ. کیا خیال کرنے کے بعد میں یہاں تو شامل ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ وہ فلسطینی, وہ غریب کیا جہاد میں شامل, ان کو مارا جا رہا ہے تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے. ایک ہی کام ہو جائے گا, دو نہیں ہوں گے, بس ایک ہی ہے کہ شہید ہو جائیں گے. کوئی بات ہو جائے گی, وہ ایک آدمی سے دوسرے نے کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کو میدان جہاد میں لے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں بھائی میں بڑا ڈرتا ہوں, میں نے نہیں جانا. اس نے کہا نہیں نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا, یہ آدمی یہاں ڈرتا ہے, میدان میں چلا جائے ڈر مر وہ نکل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اس نے کہا بھائی میرے ذہن میں ایک وسوسہ ہے کہ جاتے ہی مجھے کچھ مصیبت ہو جائے گی. اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا, لیکن میں نے سمجھا کر کے اس کو لے گیا. اب جیسے ہی پہنچ گئے ایک تیر آ گیا اور سیدھے اس نئے آدمی کے سر میں, نے کہا میں نے تو آپ سے کہہ دیا تھا. اس آدمی نے بھی کہا خداوندا مجھے لگ جاتا تو اچھی بات ہوتی تو میں لے آیا. اس کو مصیبت پڑ گئی, وہ ڈاکٹر کے پاس لے گیا اس کی سرجری ہو جائے, اس کو نکالا جائے. اب وہ ریش والا تیر تھا, ایک ہوتا ہے سمپل تیر جو بالکل اسموتھ سا ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے اس کے ایک جانب دوسری جانب وہ پر لگے ہوتے ہیں, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. صحیح, تو وہ تیر تھا. اب ڈاکٹر سے یہ دوسرا آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کی سرجری آپ کریں گے تو یہ بچ جائے گا. میں کہا صحیح فکر تھی, یہ آدمی کہے بھائی مجھے مروانے کے لیے لایا تو یہ بچ جائے گا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں میں کوشش کرتا ہوں, تیر کو نکالتا ہوں آپریشن کے ذریعے, اگر اس کے ساتھ دماغ آ گیا کچھ تو پھر تو بچنے کی امید نہیں, اور دماغ نہ آیا تو پھر بچ جائے گا. تو اس مریض نے کہہ دیا کہ پھر تو بے خطر ہو کے نکالیں, اس کھوپڑی میں دماغ ہوتا تو یہاں آ جاتا, اس میں کوئی دماغ ماغ ہے نہیں کہ اس کے ساتھ آ جائے. اب یہ خطہ یہ یمن تک پھیلا ہوا ہے, اور ہود علیہ الصلوۃ والسلام سارے خطے کے لیے بھجوائے گئے تھے. وہاں وہ تبوک اور مدینہ کے درمیان سے شروع ہو جاتا ہے, پیٹرا کے راستے یمن تک جا پہنچتا ہے. اس لیے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر وہ حضرموت میں ہے. کہاں ہے؟ حضرموت میں, یمن میں حضرموت. 1343 میں مغرب کا ایک فوجی آدمی وہاں پہنچ گیا تھا, 1843 میں, خصوصاً اس علاقے میں جہاں اس ریتلے علاقے میں آدمی جا نہیں سکتا, جہاں پہ ایکچولی وہ دمسانہ ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ اس کا تو ایسا حشر ہو گیا ہے اس خطے کا, وہ تو مینز وہ کیا کہتے ہیں وہ ماہر آثار قدیمہ, ہاں آثار قدیمہ والا, وہ تو آثار قدیمہ والا تھا. اس نے کہا کہ اس ریت کی تو ایسی چیزیں کہ وہ تو بالکل پسی ہوئی ریت ہے, ایسی باریک ایسی کہ میرے پاس ایک شاول تھا, ایک شاول, اور میں نے پھینک دیا, یعنی وہ شاول یہاں دور سے اس میں پھینک دیا اور میرے سامنے ہی وہ شاول دنستا گیا دنستا گیا دنستا گیا ختم ہو گیا. یہ ہوتی عذاب کی نشانی ہے جس کا اثر قیامت تک. اس لیے اللہ کریم بار بار کہہ دیتے ہیں یا لم تروا مساکنہم, آپ نے نہیں دیکھا اس کا کیا حشر ہوا, اس کا کیا حشر ہوا. کچھ سنگ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں ہاں دلدل کے سمجھ, لیکن خشک دلدل, ایک تو وہ دلدل ہے پانی والا, وہ کک سینڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم آمیم ہا ہلیا, ہا ہلیا ہلیا مین جیولری, ہا ہلیا ہلیا مینس جیولری, اور میم مزینہ خوبصورت جیولری جو آدمی کو خوبصورت کر دیتا ہے. آدمی اگر اس جیولری کے پہنے تو بھی خوبصورت نظر آئے گا. وہ جیولری کیا ہے؟ تنزیل الکتاب, یہ قرآن ہے. تنزیل الکتاب منزل کتاب من اللہ, اللہ کی جانب سے, العزیز جو غلبے والا ہے, الحکیم اور حکمت والا ہے. اب العزیز کہہ دیا اس لیے کہ عذاب کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ قوم عاد کے ساتھ میں نے کیا کیا کہ کچھ کر دیا. یہ میرے غلبے کی دلیل ہے کہ جس کو تباہ کرنا چاہوں within seconds. اب میں کسی کو چھوڑتا کیوں ہوں اور کسی کو تباہ کیوں کر دیتا ہوں؟ تو پیچھے کہہ دیا الحکیم, یہ میری حکمت والی باتیں ہیں, اس کو آپ نے نہیں جاننا, اس کو میں نے ہی سمجھنا ہے کہ میں کیا ایسا کرتا ہوں. لہذا اس کی ٹھومیں نہ لگیں ہم انسان, اور خصوصاً وہ جو امریکہ میں رہ رہے ہیں جس کو سمجھ کچھ چیز کی نہ ہو, لیکن اگر وہ مسلمان ہو تو وہ ان کے تعزیر سے متاثر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نو مینٹل بلاکیڈ. صحیح, تو نو مینٹل بلاکیڈ کے حوالے سے ہر ایک بات کے متعلق وہ کہے گا وائی اٹ از سو, یہ اس طرح کیوں ہے, وائی اٹ از سو, یہ اس طرح. اس لیے میں نے آپ کو جو کہہ دیا کہ ایک ہوتا ہے شرعی حکم کا سبب اور ایک ہوتا ہے شریعت کی حکمت. تو شریعت کی حکمتیں تو ہر کام کی مختلف ہوتی ہیں, لیکن سبب صرف ایک ہی ہوتا ہے, وہ ہے حکم. ما خلقنا السماوات والارض, ہم نے پیدا نہیں کسی سے, اس لیے کہ حکومت حکم ہی جاری کرتا ہے. حکومت کو حکومت کیوں کہتے ہیں؟ حکم جاری کرتے ہیں. اور اللہ کریم نے قرآن کو حکم کہہ دیا, مینز کہ دیٹ از ناٹ اے کتاب آف برکہ کہ پھر ان صاحب کوئی اسٹور خریدے گا تو ہم سے ختم کروائے گا, صحیح, اور کوئی اس کا قریب مر جائے گا لالا کا تو ہم سے ختم کروائے گا, اور کوئی لالا مرسڈیز خریدے گا تو ہم سے ختم کروائے گا, اور جاوید صاحب کوئی گھر خریدے گا تو ہم سے ختم کروائے گا, اور آدمی مرے گا تو اسی کے ساتھ چارپائی پہ رکھے گا, اور دلہن کی شادی ہوگی تو ڈولی میں رکھا جائے گا.

مسئلہ, اور کبھی کبھار مسئلہ کام نہیں کرتا, گسلا سے آپ کام چلائیں گے. اسے ہم کہتے ہیں گسلا, کہ بس مارو ڈنڈے, ہم اسے گسلا کہتے ہیں, کہ مسئلہ نہیں یہاں, یہاں پہ گسلا. ما لهم بے من علم, نہیں ان کے لیے بھی اس بات پر من علم کوئی دلیل, ولا لآبائہم, نہ ان کے فور فادرز کے پاس کوئی دلیل تھی. قبرت کلمتن تخرج من افواہہم, اور اصل میں یہ جو گند کرسچینٹی کے اندر ڈال دیا ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد بودھس ان کا ایک پوپ تھا, یہ بودھس نے بڑی خباثت ڈالی. ایکچولی ہی واز جو, اس نے ساری گن یہاں ڈال دی, تو کرسچینٹی کے جب بیڑا غرق کر دیا تو واپس جیوزم میں واپس چلا گیا, پھر واپس جو ہو گیا. ما لهم بے من علم ولا لآبائہم, کیونکہ جو کی کرسچین کے ساتھ دشمنی تو بڑی فطری ہے, تو وہ ایک سازش کے پاس آئے, ان کے پوپ بنے. یہ جو گن ان کے اندر ڈال دیا, کفارہ تسلیس, ٹرینٹی ٹرینٹی, کفارہ ایکسپیشن اور سن آف گارڈ, اور رہبانیہ. تو یہ چار تصورات جو ڈال دیے, تو یہ اس نے کہا کہ بس میں نے کرسچینٹی کا بیڑا غرق کر لیا, پھر واپس چلا گیا, پھر واپس جو ہو گیا. مانتے تو یہ بھی ہیں, لیکن انہیں گڑبڑ کروا دیا. ما لهم بے من علم, نہیں ہے ان کے لیے اس بات پر کوئی دلیل, ولا لآبائہم, نے ان کے فور فادرز کو. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم, کبرت, یہ دیکھیے مجھے دو موقعوں پر ہم ایک جملہ کہہ دیتے ہیں, بڑی بات ہے بھائی, اسٹانشنگ, بڑی بات ہے اسٹانشنگ, اور دوسری یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی میز کہ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ, آپ جو کہہ چکے ہیں تو کہہ چکے ہیں, ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ, آپ جو کہہ چکے ہیں تو کہہ چکے, اس کا میں وزن نہیں کر سکتا کہ آپ نے کتنی گند کہلا ہے. تو اللہ کریم ان دا سیم سینس کہہ رہے ہیں کبرت کلمہ, بڑی بات کر چکے ہیں. کبرت کلمتن, بڑی بات ہے, تخرج من افواہہم, جو ان کے گندے منہ سے نکلتی رہتی ہے. یقولون الا کذبا, اب بڑی بات کبھی اسٹانشنگ کی کیفیت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, تو اللہ کریم نے اس لیے وہ تصور دوسرے جملے سے ختم کر دیا کہ یہ جو بات کرتے خالص جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے. یقولون الا کذبا, یہ نہیں کہتے مگر جھوٹ. فلعلک باخع نفسک على آثارهم, شاید او میرے نبی, لعلک, شاید کہ آپ باخع نفسک, اپنا گلا چھوک کرنا چاہتے ہیں, اپنے کو مروانا چاہتے ہیں. فلعلک باخع نفسک, آپ اپنا گلا چھوک کرنا چاہتے ہیں, علی آثارہم, ان کی وجہ سے, ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث, اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے, اسفا, تو افسوس کرتے ہوئے آپ اپنے کو مروانا چاہتے ہیں. یو آر ان سٹریس, کہ آپ سٹریس میں ہو جاتے ہیں, اور جی کیوں ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہدایت دینا یہ میری ذمہ داری ہے. But that's not yours, that's mine. Well, that's not yours, that's mine. آپ ذرا چلیں سورہ شعراء پر, واسین میم, بالکل ابتدا, واسین میم, توا, اسے کہتے ہیں تاویلات. واسین میم توا, طامسات الجہل, یہ قرآن کریم جہل کو ختم کرتا رہتا ہے. توا طامسات الجہل, سین صریحۃ الآثار, یہ قرآن جب دل پہ اثر کرتا ہے تو بہت تیز اثر کرتا ہے. میم مزیل الآزار, ایکسکیوزز کو ختم کر دیتا ہے. تو تین صفات اللہ کریم نے بیان کر دی. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ, یہ کتاب مبین کے آیات, یہ تین صفات کے حامل ہیں. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, شاید کہ آپ باخِعٌ نَّفْسَكَ, ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو, اللہ یکونو مُؤْمِنِينَ, اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, تو آپ اپنے کو چوک کرنا چاہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ,

فما اوتے تو وہ جو آپ کو دیا گیا ہے دنیا میں دنیاوی مال و متاع سے مل سے ان جو بھی چیز ہو. انداز سے آپ نے کہ اللہ کریم مفت کا اظہار کر رہا ہے بیکاز اٹ ہیز نو اینی ویلیو ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اسے پیچھے کہہ دیا کہ فمتاع الحیات الدنیا وہ اس دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا اور محدود نفع ہے فار ٹائم بینگ. وما عند اللہ اور وہ بدلہ اور نعمتیں جو اللہ کے ہاں ہے خیر بہت بہتر ہے وہ اب کا وہ دائمی ہے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے پروردگار پر اعتماد کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ یجتنبون کبائر الاسم جو اپنا دامن بچاتے ہیں کبیرہ گناہ سے والفواحش اور گندے کاموں سے وإذا ما غضبوا اور جب انہیں غصہ جاتا ہے ہم یغفرون تو وہ درگزر فرماتے ہیں. والذین اور وہ لوگ استجابوا لربہم جو اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہتے ہیں وَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَمْرُ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کا نظام حکومت وہ شورائیت پر مبنی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ مال جو ہم دے چکے ہیں اس سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ جب انہیں پہنچا دیا جاتا ہے گزند اذا صابهم البغي جب انہیں تکلیف پہنچا دی جاتی ہے ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے ہم ينتصرون تو وہ انتقام لے لیتے ہیں. تو انتقام لینا جائز قرار دیا گیا تبھی تو اللہ کریم نے کوالٹی میں ذکر کیا ينتصرون وہ انتقام لے لیتے ہیں وجزاء سیئت سیئت مثلها. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ انتقام نے آپ نے آگے نہیں جانا انتقام میں آپ نے دیکھ مسٹ بی ان ایکول بیسس اس لیے فرمایا وجزاء سیئت اور بدلہ کسی بھی تکلیف کا سیئت مثلها وہ تکلیف دینا ہے ایکول ٹو دیٹ تکلیف ناٹ مور دین دیٹ. کسی نے تھپڑ ماری تو آپ نے مکہ نہیں مارنا آپ نے پھر کیا مارنا لیکن ایسا تھپڑ بھی نہیں کہ اس نے اس طرح مار دیا اور کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں کے اعتبار سے وجزاء سیئت سیئت مثلها اور تکلیف کا بدلہ سیئت وہ تکلیف دینا ہے مثلها اسی کا ایکول. لیکن فمن غفا جس نے معاف کر دیا واصلح اور احسان کر دیا اس کے ساتھ فاجرہ علی اللہ اس کا بدلہ اللہ کے اوپر لازم ہے انہ لا یحب الظالمین اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو. ولمن انتصر بعد ظلمی اور جو بھی انتقام لے چکا بعد ظلمی اسی کے ساتھ ظلم ہونے کے بعد فاولئک ما غلے من سبیل تو انہیں کے لیے قانون میں کوئی مواخذہ نہیں انہیں کے لیے قانون میں کوئی مواخذہ نہیں. اللہ کریم ان سے نہیں پوچھے گا اس نے تپڑ کے بدلے تپڑ مارا ہے فاولئک ما غلے من سبیل اس نے کوئی برا نہیں کیا تپڑ آدمی نے مارا اس نے بھی مارا بس مسئلہ ختم ٹٹ فار ٹٹ. انگریزی میں کہتے کیا انما باتیے السبیل علی الذین یہ مواخذہ اور گرفت ان لوگوں کے لیے یظلمون الناس جو لوگوں پر بلا وجہ زیارتیں کرتے ہیں ویبغونا اور ظلم کرتے ہیں اللہ کے زمین میں بغیر الحق کے without any just cause اولئک لہم عذاب علیم انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر لیکن دیکھیے جہاں بھی اللہ کریم نے ان آیات میں تین بار انتقام کا ذکر کر دیا اور تین بار ساتھ ساتھ ذکر کر دیا کہ اگر نہ لے تو وہ اچھا ہے ٹھیک ہے انتقام اس پرمیزیبل لیکن اگر نہ لے تو وہ اچھا ہے. ولمن صبر اور جس نے صبر کیا وغفر اور بخشش کی ان ذالک لمن عزم الامور تو اچھے انسانوں کی نشانی ہے اچھا انسان ایسا کرتا رہتا ہے ان نظارے کا من عزم یہ عظیمت والا کام ہے عزم الامور میں عظیمت والا کام نہیں ہے کہ بھائی معاف کر دیں بس just be patient understand تو یا بس اپنے سبق پہ چلے جائیں ابھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا وہ بھی بزدلی ہے وہ گاندھی کا فلسفہ ہے

وحشی میں ہر وہاں کھڑے تھے. اب سارے صحابہ الرٹ ہو گئے, وہ وحشی کیا گیا ہے. He was the most wanted person. He was just like that one who is sitting here in Afghanistan. He was the most wanted person of that time. Oh, وحشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مکانہ کو بیٹھا رہے ہیں, کیا کہہ رہا ہے پتہ نہیں. تو وحشی نے ہر وہاں کہا تھا. اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ جو افرو امریکن ہوتے ہیں بلیڈز, ان کا انداز بھی تو بڑا عجیب ہوتا ہے. یہ بات کر رہا ہوں انداز ہوتا ہے, ان کا نیچر ہے. تو وحشی بن حرب نے وہاں سے ہڑبڑا کے کہہ دیا, انک قلت فسمعنا ان من زنا سرق او قتل يلقى اسامه يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. کہ آپ نے کہہ دیا ہے, رسول اللہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہہ دیا قرآن کی آیت, قرآن کی آیت کہ جس نے زنا کر دیا یا چوری کر دی یا قتل کر دیا یا وہ عذاب کو فیس کریں گے, وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور ذلیل ہو کے رہیں گے. صحیح. فحل تجدلی من رخصہ, میرے لیے کوئی گنجائش ہے عذاب سے بچنے کی, کیونکہ میں تو سارا گند کر چکا ہوں. کفر اور جہالت میں کیا ہوتے ہیں, سارے گند کرنے ہوتے ہیں. تو میں تو یہ سارے گند کر چکا ہوں, تو میرے لیے کچھ گنجائش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا تعال ہے نا, آئیں بھائی یہاں بیٹھ جانا. بٹھا دیا. اس نے کہا یہ تو میری بات نہیں ہے, بات اللہ کی ہے, گنجائش کی بات بھی اللہ ہی نکال سکتا ہے, میں تو نہیں نکال سکتا. تو آپ ذرا آیت نکالیں. فرقان میرے خیال میں ہوگا, نمبر 68. والذین لا يدعون مع الله الہ آخر, اللہ کے بندے وہ ہیں, لا يدعون مع الله الہ آخر, جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں بناتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور قتل نہیں کرتے اس انسان کو جس کے بدن کو اللہ نے حفاظت اور حرمت دی ہے مگر جائز وجہ سے. ولا يزنون, اور زنا نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك, جو آدمی یہ کام کرے گا, یلقا ساما, وہ ملے گا عذابوں کے ساتھ. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ, سخت بنا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. ویخلد فی مہانا, ہمیشہ کے لیے ہوں گے اسی میں ذلیل و رسوا, اسی میں ذلیل و رسوا رہیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ رہیں, بات تو آپ نے ٹک ٹک کر دی جہاں سے بھی سنی, بات یہ ہے میرے قرآن کی. تو جبریل امین آئے, پیچھے والی آیت کو اپلائی کر دیا, اپلائی کر دی ہے کہ الا من تابا, مگر وہ نہیں جس نے توبہ کر دیا. وہ آمنا, اور ایمان لے آیا. وہ عمل عملا صالحا, اور عمل کر دیا صالح عمل توبے کے بعد. فاولائک, یہ لوگ, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ ان کے برائیوں کو اریز کر کے وہ بلیکس بھی نیکیوں سے پر کر دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو جبریل امین نے جب اس کو مینشن کر دیا, تو حضور نے وحشی بن حرب سے کہہ دیا کہ ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے, لیکن میرا اللہ کہتا ہے اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تو یہ گنجائش نکلی, گنجائش نکلی. وحشی بن حرب نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی, وہاں تو اللہ نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے, پیچھے دیکھیں کہ اللہ من تابا, مگر جو توبہ کرے, وہ آمنا, اور ایمان لائے, وعمل عملا صالحا, اور نیکسٹ ان فیوچر اس کا کردار ٹھیک ٹھاک رہے. تو اس نے کہا یہ کنڈیشن شاید میں فالو نہ کر سکوں, مجھے فیوچر کا پتہ نہیں کہ میرا صالح عمل ہوگا کہ نہیں, شاید مجھ سے اتنی ہمت نہ ہو سکے گی. تو اگر وہ نہیں تو پھر تو وہ جو فارگیونس ہے, جو کنسیشن اللہ نے دے دیا, وہ تو اپنی کیبن نہیں ہے.